السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 14 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 94 منعقد ہونے جا رہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر، سنڈے والے دن ہم کوئی نہ کوئی اسپیشل ٹاپک ضرور ڈسکس کرتے ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں میں نے سوچا کہ اس ویک، آپ کو پتا ہے 3-4 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگوائی تھی اپنے یوٹیوب کے چینل کے تھرو، حرمت والے رشتوں کے اعتبار سے جو ایک اس کی کرولری کے طور پر چیز تھی، اس پہ میرا رجوع آیا تھا. اسی سے مجھے پھر کلک ہوا کہ آج تک پچھلے آلموسٹ 15 سالوں میں جن جن مواقع کے اوپر میں نے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے یا فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے رجوع کیا ہے، اسے ہم ایک جگہ جمع کر دیں. ایک تو وہ رجوع ہیں جو احادیث کی صحت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس سے ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اوورال ڈاکٹرین وہی رہتی ہے. ڈاکٹرین کی سپورٹ میں کوئی روایت پیش کی، اس کی صحت میں اختلاف ہے، اس سے اوورال جو ڈاکٹرین قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر کوئی ڈاکٹرین کھڑی اسی حدیث کے اوپر ہے اور وہ حدیث اصول محدثین پر میجورٹی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا تھا، بڑا تفصیلی 2 گھنٹے کا. اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اور اس کی صحت کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے، لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر جو عقیدہ ڈسکس ہوا ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ جو لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی جو حیات النبی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں آکسیجن چاہیے، کھانا پینا ہے، ٹوائلٹ ہے، آخرت کی زندگی ان تمام چیزوں سے آزاد ہے. یعنی اس میں جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ یا دیوبند کے لوگوں نے غلو کیا اور المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کی مبارک زندگی کو قبر اطہر کے اندر دنیا کی سی مانتے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر گرفت کی تھی. لیکن آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت ہے، آج بھی اگر قبر مبارک کھو دی جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس حالت میں آپ کو دفنایا گیا تھا. تو اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے جس کے اوپر شیخ زبیر لیزئی صاحب نے زوف کا حکم لگایا تھا اور وہ مرتے دم تک اس بات کے اوپر قائم رہے. مشکات المصابی کے اندر بھی انہوں نے اس کے اوپر ضعیف ہونے کا حکم لگایا، لیکن انصاف کیا کہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ جمہور محدثین اور محدثین کی ایک کثیر تعداد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا. اور اس پر ترہ یہ کہ انہوں نے جو الگ سے کتاب فضل الصلاۃ علی النبی کا جب ترجمہ اور اس کی شرح لکھی تو اس میں انہوں نے اس روایت کو پھر سے ضعیف لکھا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ قبر اطہر میں رسول اللہ کا جسم مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سلامت ہے، تو یہ عقیدہ درست ہے، اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا پرشین امپائر گرنے کے بعد، تستر شہر جب فتح کیا صحابہ اکرام نے علیہم رضوان، تو انہوں نے خط حضرت عمر کو لکھا، تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے لکھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر ہے، اور انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ یہ تین جملے اس میں انہوں نے لکھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ صحابہ اکرام کا یہی عقیدہ تھا۔ اب یہ وہ روایت ہے جس روایت کو وہ لوگ بھی صحیح سمجھتے ہیں جو سنن ابی داؤد کی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اس روایت کو میرے علم کی حد تک دو ہی محدثین ہیں جنہوں نے ضعیف کہا، ایک امام بخاری ہیں اور دوسرے ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب ہیں، اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بھی وہی دھوکہ لگا جو امام بخاری کو لگا، ظاہر انسان تھے۔ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ امام بخاری اور شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے۔ اب دیکھیں وہ ان کے نام ان کے باپوں کے نام تو سیم ہے، دادوں کے نام میں فرق ہے۔ اگر یہ دادے کا نام جابر ہے پھر تو وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے، جو کہ ہمارا موقف ہے اور جمہور محدثین کا، جو شیخ زبیر صاحب نے خود فٹ نوٹ پہ بھی لکھا مشکات المصابی کی تحکیم کے دوران کے ایک کثیر جماعت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور دوسری طرف امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بلکہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، اور یہ انہیں ایک مغالطہ لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کے اوپر ضعف کا حکم لگایا، لیکن عقیدہ وہ بھی یہی مانتے تھے، بلکہ وہ تو ایک سٹیپ آگے ہیں۔ صحیح بخاری میں انہوں نے ایک روایت لی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 65 سال کے بعد، 60+ ایئرز کے بعد، حجر عائشہ کی جب دیوار گری ولید بن عبد الملک کے دور میں، تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، لوگ پریشان ہوئے، پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے محرم تھے اور اکثر جاتے تھے حجر عائشہ میں، تو انہوں نے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ رسول اللہ کا پاؤں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ رسول اللہ کا پاؤں مبارک ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کا پاؤں اندر کر کے دوبارہ سے اسے دفنا دیا گیا۔ اب یہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کا پروٹوکول تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو غیر نبی کے لیے بھی یہ پروٹوکول کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ جسم کا محفوظ ہونا کسی کی ولایت کے لیے اکلوتی دلیل نہیں ہے، اگر جسم محفوظ بھی نہ رہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ کوئی شخص مردود ہے۔ کئی صحابہ اکرام ہیں ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں دفنانے سے پہلے، مسلح کیا گیا ہے، تو ان کے جسم تو سلامت قبر سے باہر نہیں رہے ہیں، تو اندر والا معاملہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا۔ تو یہ کسی کی بزرگی کی دلیل کے طور پر نہیں اسے پیش کرنا چاہیے۔ ہاں جن کو اللہ پروٹوکول دیتا ہے وہ ان کا پروٹوکول ہے، لیکن اگر کسی کو پروٹوکول نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں سائبیریا میں دفن کر دیں تو محمد کے غلام چاہے کافر ہو یا مسلمان ان کا کفن میلا نہیں ہوگا، ان کے جسم میں بھی کیڑے نہیں پڑیں گے، وہ تو ظاہر ہے وہاں پہ ٹیمپریچر ہی اتنا ہے، لو ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ سے نیچے ہے، تو وہاں پہ تو یہ ایشو نہیں ہوگا، ایک پیورلی سائنٹیفک فینامنا ہے. البتہ عرب کی سرزمین میں اگر کسی کی لاش سلامت نکلتی ہے تو ظاہر ہے یہ سائنٹیفک فینامنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی پروٹوکول ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے. اب یہ جو روایت تھی ابو داؤد کی مشکات والی، اس کو شیخ زبیر صاحب مرتے دم تک ضعیف کہتے رہے، عقیدے کو درست سمجھتے رہے، وہ میں نے آپ کو بتایا. اب اس کے اوپر میں نے آج سے 10 سال پہلے اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو لوگ صحیح بھی سمجھتے ہیں اور اس کو سپورٹیو صحیح روایتیں بھی موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک ان کی جو لاش ہے وہ اسی حالت میں رہی اور لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی اور وہ لاٹھی جب ٹوٹی تو پھر وہ زمین پہ ان کا جسم اثر آیا. اور یہ کوئی بزرگ کا جسم ہوتا تو کہتے جی جیسے ہی تھلے جان لگے تو تھلے فرشتے آ گئے، ایسی کہانیاں بنا لیں. تو قرآن میں تو واضح ہے کہ وہ زمین پہ گر پڑے، تو پھر جنوں کو پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو یہ قرآن میں جو آیت مبارکہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے جسم مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے. لہذا وہ لوگ جو احادیث کے منکر ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل کے طور پر اور پھکی کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اس عقیدے کی اصل قرآن کے اندر ہے. اور باقی تو کئی احادیث اس پر گواہ ہیں جو میں ڈسکس کر چکا ہوں. اب اس طرح کے جو رجوع ہوتے ہیں نا، میں اس زمانے میں اگر اس روایت کو ضعیف کہتا تھا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ شیخ زبیر صاحب اور امام بخاری کا موقف غلط تھا، تو اوریجنل ڈاکٹرن اس وقت بھی میری وہی تھی، اوریجنل ڈاکٹرن آج بھی وہی ہے. اس طرح کے جو رجوع ہوتے ہیں نا، یہ ایز سچ ان کو ریکارڈنگ میں یعنی اسپیسیفکلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں جستا جستا جہاں جہاں وہ چیز آتی ہے وہ اسکیٹرڈ فارم میں ڈسکس ضرور کرتا ہوں. میں آج کی ریکارڈنگ کے حوالے سے بات کروں کہ اس میں اب میں اس طرح کی چیزیں اگر ڈسکس کروں تو شاید 2 گھنٹے لگ جائیں. میں آج صرف وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو عقائد اور نظریات کے طور پر یا فقہی احکام و مسائل کے طور پر میں نے وقتاً فوقتاً پچھلے آلموسٹ 15 سالوں کے اندر جو رجوع کیے ہیں، اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے، وہ کوئی اتنے بڑے کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے، لیکن بہتر یہ کہ میں اپنی زندگی کے اندر اسے ایک جگہ پہ جمع کر کے کوئی مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو اس حوالے سے ریکارڈنگ کروا دوں. اور میں نے اکثر عرض کیا کہ پرانے بزرگوں کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے اقوال ملتے ہیں. آدھے شاگرد کہتے ہیں نہیں ان کا آخری موقف یہ تھا، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ تھا، اور وہ جھگڑا آج تک چلتا آ رہا ہے. اللہ کے فضل سے میرے کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھا ہے وہ ویڈیوز کی فارم میں ہے. ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ موجود ہوتی ہے، میں ہر ویڈیو سے پہلے اس کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ آج کون سا دن ہے. پلس وقت کے ساتھ ساتھ میرے جو حالات و واقعات مجھ پہ وارد ہو رہے ہیں، میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی طرف شفٹ ہو رہا ہوں. ظاہر آج سے آپ 5 سال پہلے کی میری ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ کو سفید بال کم نظر آئیں گے، اب زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو تمام قرائن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے. ہمارے کیس میں ایسا کوئی جھگڑا ہو گئی نہیں، اور سب سے بڑھ کر پرانے بزرگوں نے تو اپنی تعلیمات جو پیش کی، ان کے شاگردوں نے جو اس میں تب آزمائی کی، وہ اپنی جگہ. ہم نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ اپنے کوئی فتوی جاری کریں. ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ضرور بتایا کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا موقف درست ہے، فلاں کا غلط ہے، لیکن اپنی ذاتی رائے کوئی بھی نہیں رکھی. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو. میں نے جتنے عقائد اور نظریات اڈاپٹ کیے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے. ہاں یہ ضرور تھا کہ کوئی ایک فرقہ اس کو لے کے چل رہا تھا، باقی فرقے انکار کرتے تھے، اور بعض معاملات ایسے تھے جو باقی فرقے لے کے چل رہے تھے، یہ فرقے انکار کرتے تھے. لیکن آپ کوئی پن پوائنٹ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ سامنے نہیں رکھ سکتے کہ جناب یہ آپ کا ایسا نظریہ ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی مسلمان فرقے کا نہیں تھا. اور میں ان فرقوں کی بات نہیں کر رہا جو وقت کے ساتھ ختم ہو چکے، میں ان فرقوں کی بات کر رہا ہوں جو آج کی ڈیٹ میں 14 مئی 2023 تک زندہ ہیں اور ان کے فالوورز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. میرے ہر عقیدے کی دلیل اس حوالے سے موجود ہوگی کہ کوئی نہ کوئی فرقہ اسے آن کرتا ہوگا. لہذا یہ کہنا کہ میں نے کوئی نیا نظریہ لانچ کیا یہ بالکل غلط ہے. اگر نیا نظریہ لانچ کیا ہوتا تو وہ عقیدہ پہلے موجود نہ ہوتا. ہاں چونکہ آپ کا بلٹ اپ اپنے خاص فرقے میں ہوا, آپ نے وہ بات کبھی سنی نہیں ہے. یعنی قتل عمار والی حدیث اگر کسی وہابی نے, کسی بریلوی نے, دیوبندی نے نہیں سنی بھی تو اس میں میرا کیا قصور, وہ بخاری میں تو لکھی ہوئی تھی 2812. اسی طریقے سے اگر غدیر خوم کی حدیث کسی سنی نے نہیں سنی قرآن اور اہل بیت تو اس کا قصور تھا, وہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی تھی 6225 سے 6228 تک. اب ان کے بڑوں نے انہیں سلیکٹو سٹڈی کے دوران وہ چیزیں چھڑوا دیں اور نہیں بتائیں اور اس کے متبادل روایتیں بتانا شروع کر دیں جو دور کی کتابوں میں تھی, جو مین سٹریم کی کتابوں میں تھی وہ چھپا لیں. تو اس میں تو آپ اپنے بزرگوں کو روئیں, مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں میں کتابوں سے دکھاؤں, اس کے بعد آپ جانیں اور کتابیں جانیں. میری ذمہ داری ہے آپ کو آیت کا نمبر بتانا, حدیث کا نمبر بتانا, پھر اس سے بڑھ کر ہم اس حدیث کا امیج ڈسپلے بھی کروا دیتے ہیں. بس اب ایک کام رہ گیا کہ امام بخاری خود قبر سے نکل کے تو کہیں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے مار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ امام بخاری خود آ کے ویڈیو میں کہہ دیں بس یہ رہ گیا, اس سے پہلے سارے سٹیپ ہم نے طے کروا دیے. جب آپ کو حدیث کا نمبر بتا دیا, حدیث کا اوریجنل جو امیج تھا وہ ڈسپلے کروا دیا, عربی حدیث بھی اردو بھی, تو پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو سٹیپ ہے وہ تو میں نہیں طے کروا سکتا, وہ تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ جو مر گیا وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس نہیں آنے کا, تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو آخری درجے تک کر دیا, آپ اس حدیث کو فالو کریں, جو آپ کو اس حدیث سے فہم لگتا ہے کہ درست ہے وہ آپ لے لیں. آپ کو ایک ہی حدیث کے اوپر مختلف فہم نظر آ جائیں گے لوگوں کے, ایک دو نمبری کر رہا ہوگا, ایک بالکل اس کو اسی طریقے سے مان رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے کروڑوں مسلمان بابوں کو پکار رہے ہیں تو اس کے مقابلے کے اندر کسی حدیث کی کوئی غلط تعویل کوئی کر لے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے. مجھے بتائیں جب قرآن کی واضح آیت ہے کہ آپ نے دعا اللہ سے کرنی ہے, پھر لوگ مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہوں دعا کے اندر, تو واضح قرآن کی آیت کے وہ مخالف چل رہے ہیں نا. اب آپ کہیں نہیں جی دونوں طرف لوگ موجود ہیں, اور ہمارے لیے تو بدقسمتی ہے کہ زیادہ مسلمانوں کی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو قبروں سے مانگ رہے ہیں, مرے وہ ان کو پکار رہے ہیں. تو اب آپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد ثابت کر دیں, یا عبد القادر جلانی مدد ثابت کر دیں, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاو الحق بیڑا تک جڑا میں ڈھوب دیتا تو وہ ثابت کرنا شروع کر دیں, تو ایسا نہیں ہوگا. اس طریقے سے قتل مار والی حدیث سے چاہے پرانے کسی بزرگ نے کوئی اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی دو نمبری کی کوشش کی, خواہ آج کوئی کر رہا ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب کروڑوں لوگ قرآن کی آیات کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو حدیثیں تو ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں. تو لہذا وہ آپ چھوڑ دیا کریں, آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور جو اس کا صحیح فہم بیان کر رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ آپ لیں, اور جو بنو امیہ کی نوکری اور چاکری کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, وہ اپنے ریال حلال کر رہا ہے اس نے کرنے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ غم جو بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو میں نے لگا دیا, یہ میں نے آپ کو پہلی پریڈکٹ کیا ہے کہ اب قیامت تک یہ غم ان کی قبروں میں ان کے ساتھ جائے گا, الا یہ کہ یہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور مان لیں کہ ہاں جی امام مہدی آپ کے ابا جان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا بنو امیہ نے, اور آپ کے ابا جان کو شہید کیا تھا بنو امیہ نے, تو ظاہر ہے امام مہدی تو آپ کو پتا ہے وہ تو آل فاطمہ سے ہیں, وہ بنو امیہ کی چاکری تو نہیں کریں گے, یہ تو نیچرل چیز ہے. اور ابھی بھی جتنے دنیا میں سید موجود ہیں انہیں یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیے ہیں بنو امیہ نے, تو امام مہدی کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہوگی اس حوالے سے. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مان رہے جو قرآن و سنت میں آئے. تو میں وہ چیزیں ڈسپلے اس لیے کرواتا ہوں, اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میرا اپنے آپ سے بھی لانے برات ہے، اگر میں نے کوئی بات بتائی اور حدیث میں اس سے مختلف الفاظ تھے کچھ، بس آپ حدیث کو فالو کریں، میں نے حدیث ڈسپلے اس لیے کروائی ہے کہ آپ اسے فالو کر لیں۔ تو جب کوئی شخص اپنے آپ سے لانے برات کر رہا ہے، احادیث ڈسپلے کروا کے، قرآن کی آیات کے نمبرز ڈسپلے کر کے، وہ نیچے ڈسپلے کروا کے، تو اس سے تو کوئی گلہ شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ گلہ شکوہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کا نام لے کر اور پھینکی جا کے اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں اور بریلی میں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے اور اپنی توندیں بڑھائی، ان سے آپ گلہ شکوہ کریں، میرے سے کیا لینا دینا، نہ میری کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی اس طرح کی لیگیسی چھوڑی ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس میں سے کچھ کماتے رہیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں نے سسٹم کے بعد نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں، میں نے اس سسٹم سے سوائے اپنی لائف کو ونریبل کرنے کے اور ایک مشکل زندگی کا انتخاب کرنے کے، میں نے دنیا میں اور کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کیا، اپنی جیب سے ہی لگا رہے ہیں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ پوری اسلامک ہسٹری میں پھر میری طرح کی کوئی مثال بتائیں کہ ہاں آپ سے پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا، وہ اس طرح کا سارا کام ڈال کے گیا اور اینڈ پہ اس نے یہ کیا تھا۔ ایک بندہ ان کو ملتا ہے، مولانا مودودی، اور ان کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ کے فضل سے لانتیں پڑی ان کے بزرگوں کے اوپر، ایک ایک بات غلط ان کے بزرگوں کی ثابت ہوئی۔ کہتے تھے یہ مادی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے آلموسٹ 44 سال گزر چکے ہیں، 4 دہائیاں گزر چکی ہیں، کسی ان کے بزرگ یا ان کے ماننے والوں نے جا کے قبر پہ ان سے معافی نہیں مانگی کہ تمہارے اوپر ہم جھوٹے الزام لگاتے رہے، ایسی لعنت پڑی ہے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے کے سبب۔ ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے، توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب مور اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو وہ مور تو نہیں اٹھنی، وہ اللہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ جو لعنت انہوں نے کمائی، وہ ان کی قبر تک ان کے ساتھ جانی ہے۔ میرے ساتھ بھی جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، میں تو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جو ان کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے کروانا تھا وہ تو کروا دیا۔ ہاں جی، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ٹھیک ہے۔ لہذا اب آپ ان کی چیخیں انجوائے کریں، ہاں، ایک بڑی بوتل رکھ کے 1.5 لیٹر کی، یا بڑا میری طرح کوئی مگ رکھ لیں دودھ پتی کا، اور 7 چپسوں کا پیکٹ یا گھر کے بنے ہوئے چپس، اور ان کی چیخیں انجوائے کریں۔ بس دیکھیں، یہ لوگ ہر اتوار کو بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں شاید ان کے نام لے کے انہیں ڈسکس کروں گا، دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے یہ ہنگامے کرتے ہیں، میں ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لے کے ان کے کسی ایشو کو ڈسکس بھی کروں۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے جو میں نے دنیا میں ان کو دے دی ہے، ہر اتوار بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے وہ ایجنسیوں کے لوگ بھی بےچارے یہاں ریکارڈنگ کرنے آئے ہوتے ہیں کہ شاید انجینئر صاحب کچھ بولیں گے۔ میں انجینئر صاحب کیوں بولیں، انجینئر صاحب تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایک نہ رہنے ان کے اگلے پچھلے سارے دفنا دیے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب آیات اور احادیث ڈسپلے کروا دیتے ہیں تو ہم خود ہی اعلان برات کر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے، اس کے بعد کوئی ہم سے گلہ شکوا بالکل نہ کرے۔ اس سے زیادہ اور اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کو سیدھا قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں، جو قرآن میں ہمیں حکم بھی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واولی الامر منکم، اور اپنے حکمران کی بھی، اپنے بڑے کی بھی، لیکن اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا تاکہ اسے کوئی ایبسلوٹ نہ مان لے، ریلیٹیو ہی مانا جائے، لیکن ساتھ ہی پھر آیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا حکمران سے بھی جھگڑا ہو جائے، اپنے بڑے کے ساتھ بھی ہو جائے جھگڑا، تو معاملے کو تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد قرآن و سنت کی طرف۔ ظاہر ہے جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مراد یہ ہے کہ رسول اللہ سے ہی پوچھا جائے جا کے. نبی اسلام کی وفات کے بعد آج کی ڈیٹ میں یا صحابہ اکرام کے دور میں قرآن و سنت کی طرف آپ نے معاملے کو پلٹانا ہے. ان کن تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہی ہوگا کہ تم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھو گے. یعنی بزرگ بابوں کو نہیں دیکھنا, بلکہ کہا گیا بزرگ بابوں سے اختلاف کرنا ہے. ہاں تنازع ہو جائے نا جب اور بزرگ بابوں سے, تو قرآن و سنت کی طرف بات کو پلٹانا ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا, اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے اور اسی کا انجام آخرت میں بہتر ہونے والا ہے. کس چیز کا؟ کہ جو لوگ اپنے معاملات کو قرآن و سنت سے حل کرتے ہیں اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے نہیں چلتے. یہ تقلید کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت مبارکہ. اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. پھر تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی, یہ میری ایک ویڈیو تھی, اس میں میں نے اس آیت کے حوالے سے کافی کچھ ڈسکس کیا تھا. میں اگزامپل کے طور پر دو چار باتیں کر دوں, پھر میں وہ آخر میں وہ 10 رجوع بتاؤں گا. باقی ان کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف اس پہ ورڈکٹ ہی دوں گا کیونکہ اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. میں اصل میں یہ ڈاکٹرین آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اتھارٹی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. ایون خلفائے راشدین بھی ہیں نا, جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین, ان کی بھی اطاعت ایبسلوٹ نہیں ہے. ان سے بھی مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں اور صحابہ کرام نے ان سے رجوع کروایا ہے. تو سرکار اگر خلفائے راشدین کا یہ حال ہے تو باقی اصحاب شاہی کوئی نہیں, یعنی جن کے پیچھے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. جن کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن و سنت میں کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاملات سے رجوع کیا. احادیث میں اس طرح کے بہت واقعات موجود ہیں. اسی میں سے میں سیمپل کے طور پر ایک بڑے ہارڈ لائنر خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اپنی مینجمنٹ میں بھی اسٹرانگ تھے, علم کے اعتبار سے بھی اسٹرانگ تھے, ڈسیزن میکنگ کے اوپر بھی اسٹرانگ تھے, اور ان کا روب اور دبدبا بھی تھا اپنی رعایا کے اوپر. ان کی مینجمنٹ کوئی ڈھیلی نہیں تھی. ان کی مثال بخاری اور مسلم میں آئی ہے. یہ ویسے تو ایک ہی مثال کافی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور حضرت حسان انہیں نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے. تو سیدنا عمر نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا, زبان سے کچھ نہیں بولا. خلیفہ راشد بھی ہیں, روب بھی ہے, اور دیکھ رہے اس شخص کی طرف ہیں جو شاعر ہے, جو بچارے ول میں بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں, بالکل ممی ڈیڈی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی سختی, اور حضرت حسان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو کسی میدان جنگ میں بھی یہ سامنے نہیں جا سکے, شاعر ٹائپ تھے ان کی, ذرا مزاج ہی کچھ اور تھا. ان سے زیادہ تو صحابیات جو ہیں وہ میدان جنگ میں پرفارم کرتی تھی. اچھا, لیکن یہاں دیکھیں کیسی دلیری ان کے اندر آئی ہے. صرف دیکھا ہے حضرت عمر نے, اور ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضرت عمر تو ایک دفعہ ہل گئے نا کہ یار یہ بندہ کون سا بول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کر آؤ. انہوں نے آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ جناب جب رسول اللہ کی بات آ گئی تو پھر میں تے شاہی کوئی نہیں. سرکار آئی ڈی میں تمہیں گل دسی ہے نا, شاہی کوئی نہیں, یہ ہر جگہ فٹ ہوتا جائے. تو حضرت حسان نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نعتیہ اشعار سنا کرتے تھے بلکہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے. اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, جو سورۃ البقرہ میں آیا. حضرت عمر خاموش ہو کے وہاں سے چلے گئے, یعنی یہ خاموشی میں ان کا رجوع تھا. اب اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں. نمبر ون, خلیفہ راشد جس کی پیروی کا حکم ہے نا, وہ بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو آپ نے اس سے بھی اختلاف کرنا ہے. نمبر ٹو, خلیفہ راشد حضرت عمر جیسا ہو کے بھی جب وہ دلیل سنتا ہے حدیث کی تو وہ سرنڈر کر جاتا ہے اپنے غلط فتوے سے. نمبر تھری, حضرت عمر جیسا ذہین شخص, نبی الاسلام کا قریبی ساتھی, اس پہ بھی کچھ احادیث ایسی تھیں جو نہیں پہنچ سکی, تو سرکار پھر ابو حنیفہ, مالک, شافعی, امام نمبل تے شاہی کوئی نہیں, رحمہم اللہ اجمعین. اچھا اب یہ میرا جملہ کاٹیں گے اور کہیں گے وہ انجینئر صاحب نے مقابلے میں کہہ رہے ہیں شاہ کوئی نہیں. یہ کاٹا کریں, اس طرح کیا کریں, کیونکہ آپ کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹنے کی برکت سے ہی تو اتنی رونق لگ گئی دنیا میں. ہاں ہاں, لوگوں نے کیا ہے, یہ کیڑا پاگل ہے جو اس ماڈرن دور میں اس طرح بزرگوں کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے. تو انہیں پتا چلتا ہے بھائی وہ بزرگوں کی تعلیمات ہی تو آگے لے کے چل رہا ہے. ہاں, ان کے بزرگوں کی نہیں, جو قرآن و سنت کے خدمت گزار بزرگ تھے ان کی تعلیمات, کیونکہ سارے آئمہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. یہ چاروں آئمہ کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ نقل کیے ہیں, اور امام مالک نے تو کمال فرمایا کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور اس پلانٹ ارتھ پہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ کیا جا سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس یہ کتابوں میں لکھی رہے گی, اور ہم اس لیے متعون ٹھہرے ان کی نظر میں کہ ہم نے وہ پبلک کو بتا دی. یہ تو چاہتے تھے کہ ابھی بھی پردہ پڑا رہے. تو وہ دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع کیا, انہوں نے نہیں کہا کہ مجھ سے ایسی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. اور ایک اور رزلٹ چوتھا یہ نکلا کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے, جس طرح بعض غالی شیعہ رافضیوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ پر پابندی لگا دی تھی حدیثیں بیان کرنے کے اعتبار سے. تو ان کا بھی رد ہو گیا کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے, ان کی گواہی قبول کی ہے انہوں نے. تو یہ کتنے سارے مدنی رزلٹس, مدنی پھول ملے اس ایک واقعے سے. ایک اور واقعہ سنیں, بخاری مسلم دونوں میں ہے. وہ یہ ابو ہریرہ جو حدیث کی فیلڈ کے امام ہے, سب سے زیادہ حدیث جس بندے سے روایت ہے, جو امیر المومنین حضرت عمر کو بھی حدیثیں بتا رہے ہیں جو حدیثیں انہیں نہیں پتا, ان کے ساتھ بھی مس ہیپننگ ہو گئی, بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے, حضور کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ کہتے تھے. یہ 30 ایئرز میں نے اس لیے نکالے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کے بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اس زمانے میں آ کے حضرت ابو ہریرہ نے توبہ کی اپنے اس غلط فتوے سے, تو یہ 30 سال ایٹ لیسٹ بنتے ہیں خلافت راشدہ کے, آپ وہ 30 سال کر لیں, 30 سے کم نہیں بنتے, زیادہ ہی بنتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہے نا, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اپنا غسل اتار نہ لے. جب مروان مدینے کا حاکم بنا تو اس نے امہات المومنین کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا, تو سیدہ عائشہ نے باقی بیویوں نے بتایا کہ ام سلمہ نے علیہ السلام کہ یہ تو فتویٰ ان کا بالکل غلط ہے, نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے احتلام کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے, یعنی وہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو انہوں نے پردے میں بیان کیا, اور نبی علیہ السلام سحری کر کے روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی جنبی شخص کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلے غسل اتارے اور پھر روزہ رکھے, نہیں, تسلی سے سحری کرے, سحری کا وقت ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, فجر کا وقت داخل ہو گیا اب فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے تو اس کا روزہ بھی درست اور اس وقت وہ نماز پڑھ لے غسل کر کے. اب یہ جب حضرت ابو ہریرہ تک بات پہنچی تو اب نبی کی بیویاں جب گواہی دے دیں پھر ابو ہریرہ تو شاہی کوئی نہیں, ظاہر ہے وہ تو بالکل حضور کی آئلی اور پرسنل زندگی روایت کر رہی ہیں، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی نا کہ کوئی اس طرح کی بات کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنے اس فتوے سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کا یہ میری ذاتی رائے تھی، میں کسی حدیث کی بنیاد پہ ایسی بات نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی بڑی رقت انگیز ہے، ایک انصاری صحابی کو نبی علیہ السلام نے ایک مہم پر بھیجا اور ساتھ ان کو امیر بنایا اور ساتھ ان کے قافلہ روانہ کیا۔ راستے میں ان کی تلخ کلامی ہوئی اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، تو انہیں اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، جب وہ جل گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، چونکہ میں رسول اللہ کا بنایا ہوا امیر ہوں، میری اطاعت نبی کی اطاعت ہے اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ اللہ کے فضل سے کوئی ایک بھی انفی نہیں تھا ان میں، وہ سارے محمدی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے، مجھے بتائیں ایک انصاری صحابی کا اگر حکم نہیں مان رہے صحابہ کرام تو امام حنیفہ تھے شاہی کوئی نہیں کہ ان کا غلط فتویٰ ہم مان لیں، صحابی سے تو بڑا کوئی نہیں ہو سکتا نا، اور وہ صحابی وہ جسے نبی نے امیر بنایا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر صحابہ نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا وہاں پہ کہ ہم نے آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کا دامن کرم تھاما تھا، تو ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے، تیرا یہ فتویٰ نہیں مانیں گے، ہاں جی تیرا قیاس نہیں مانیں گے، تیرا اجتہاد نہیں مانیں گے، تیری تقلید نہیں کریں گے۔ واپسی پہ یہ مقدمہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے اس پہ پھر مور لگائی بڑے سخت الفاظ میں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے، استغفر اللہ، یعنی ادھر بھی آگ میں جلتے اور آگے بھی آگ میں، کس کی تقلید کر کے، کس کا قیاس اور اجتہاد مان کے، ایک صحابی کا، تو سرکار تو اڑے امام تھے پھر شاہی کوئی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کے رسول نے کیا فرمایا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو میں صرف آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، صحابہ ورسز صحابہ۔ اب کسی کو وہاں آ سکتا ہے کہ نیچے سے کوئی مثال دیں تو سرکار وہ سن لو پھر، بڑی تگڑی مثال جائے، صحیح مسلم 4776۔ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیگ لگائے بیٹھے ہیں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی، اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے۔ اتنے میں ایک تابعی آتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جب وہ حدیث سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی ہے کہ ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے کانوں نے سنی، میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے دل نے حضور کی بات یاد کی کہ اطاعت امیر کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں۔ سرکار یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، یہ صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ اتنی سخت بات تھی، اور اب عبداللہ ابن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں، یہ بیچارہ انجینئر کی ویڈیو سے متاثر ہے انورٹڈ کاماز میں۔ تو انہوں نے سر اٹھایا اور وہی بات کی جو انجینئر صاحب آپ سے کر رہے ہیں اتنی دیر سے، انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی حکم عدولی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، اس تابعی نے اس صحابی سے بحث کرتے ہوئے نا قرآن کی آیت کوٹ کی، سورہ النساء آیت نمبر 29، کہ آپ کے چچا زاد معاویہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو ہمیں حرام خوری اور قتل ناحق کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو مت قتل کرو، اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک غیر صحابی بھی صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو سرکار پھر باقی تو شاہی کوئی نہیں. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جواباً اس کو یہ نہیں کہا کہ تو تابعی ہو کے صحابی سے اختلاف کر رہا ہے، مشاجرات صحابہ مت ڈسکس کرو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی، اس وقت علمی گفتگو ہوتی تھی، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے اس کی تائید کی کہ اگرچہ میں تمہیں اطاعت امیر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر حرام خوری کروائے، امیر نہ حق قتل کروائے اور تب بھی تو نے امیر کے پیچھے چلنا ہے. یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے بات ماننی ہے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر، اور اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، سمپل. اچھا یہ ساری کی ساری باتیں میں اپنے لیے بھی بیان کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں، اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آدھے آدھے میرے کلپ کاٹ کے مجھے گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا، گستاخ صحابہ کہنا، گستاخ اہل بیت کہنا، گستاخ اولیاء کہنا، بجائے علمی اختلاف کرنے کے، اور خود یہ فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ اتحاد امت دیکھا ہے کہ جو شاید آنے والی نسلوں میں بھی ممکن نہ ہوتا، کہ اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے خلاف، اور کیا چاہیے آپ کو، حالانکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی توحید جو ہے وہ بریلویوں سے کیا اہل حدیث سے بھی بہتر ہے، اور پہلے وہ کہتے تھے کہ توحید اصل چیز ہے، لیکن اب انہوں نے کہا نہیں مامو اصل چیز ہے. ہاں تو اللہ دے بندے ہو، پوری امت کا بیڑا غرق بھی مامو کا دفاع کردے ہو، تسی بھی اپنا پورا فرقہ ڈبو لے آ جائے مامو پیچھے، پھر بھی تسی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان کی غلط ایکٹیویٹیز کو. اس طریقے سے بریلوی اہل حدیث کو سپورٹ کریں گے جنہیں وہ سورہ نے سور کہنے نے، جن کو اعلی حضرت نے مرتد اور کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو بند کو اور اہل حدیث کو اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شمار کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر، اور ملفوظات اعلی حضرت میں انہوں نے لکھا یہ کفار ہیں، ان کی مسجدیں گھر کی مثل ہیں، کفار کا لفظ استعمال کیا وابیوں کے لیے، ٹرٹ کافر کا. اور آج اکٹھے ہوئے میں تو بہت اچھی بات ہے، اتحاد امت کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ ان کے علماء نے میرے خلاف اتحاد امت کر لیا، اتحاد علماء، اتحاد امت نہیں، اور ان کی عوام نے میرے حق میں ان کے خلاف اتحاد امت کر لیا. تو دیکھیں اب دو ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں، ایک اللہ رسول کی ماننے والی، ایک فرقوں کی ماننے والی، کہ جو فرقوں کی نوکری اور ان کے چندے بچا رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم ان کے اصلی چہرے آپ کے سامنے رکھتے وہ ہم نے رکھ دیے اللہ کے فضل سے. اب آخر میں میں مختصراً وہ 10 رجوع بیان کر دیتا ہوں. تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے جو سورۃ البقرہ میں آیا، تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ویڈیو میں ریکارڈنگ کے طور پر بھی آ جائیں اور آپ کو الگ سے اسکیٹرڈ فارم میں ڈھونڈنے نہ پڑے. رجوع نمبر 1 جو سب سے پہلے میں نے کیا وہ داڑھی کے مسئلے میں تھا. میں نے مسئلہ 33 ریکارڈ کروایا تھا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے. اس میں میں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مٹھی سے لمبی داڑھی رکھے تو یہ افضل ہے، اور مٹھی داڑھی سنت ہے صحابہ اکرام کی بھی، اور نبی الاسلام کی تو نیچرلی مٹھی تھی، لیکن جس کی نیچرل بڑھ جائے تو وہ اگر لمبی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا اور میں نے اس کے اوپر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا کہ نہیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں نحر سے، اس وجہ سے وہ اپنی داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتا ہے جس طرح کے صحابہ کرام کاٹتے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تو اس شخص کے لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا افضل ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبی الاسلام کی ہے ہی نیچرل مٹھی تھی، میری نیچرل جتنی بھی ہوگی میں اتنی ہی رکھوں گا، اور کاٹوں گا نہیں, تو وہ اس کے لیے تو افضل ہو سکتی ہے, اوور آل اسے افضل نہیں کہہ سکتے. جس طرح میں نے داڑھی کبھی نہیں کاٹی, ضرورت ہی نہیں پڑی, مٹھی سے زیادہ کئی بال ہیں میرے, تو میری نیچرل اتنی ہے. تو یہ میرا پہلا رجوع تھا جو میں نے داڑھی کے مسئلے میں اعلانیہ کیا, الحمدللہ. رجوع نمبر ٹو, وہ جہری نمازوں میں قرات کا ایشو تھا, وہ بھی آلموسٹ 10 سال پہلے. میرا مسئلہ نمبر 84 ریکارڈ ہوا تھا فاتحہ خلف الامام سے متعلق. اس وقت بھی میں نے راستہ چھوڑا تھا, میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی کا سن لینا کافی ہے, ہم ان کی نماز کو بھی غلط نہیں کہتے, لیکن ہم امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی قرات کریں گے خواب وہ وقفے نہ دیتا ہو تب بھی. اس سے پھر میں نے رجوع کیا کہ نہیں, جب وہ وقفے دے گا جس طرح میں تو دیتا ہوں الحمدللہ, میں تو تینوں جہری نمازوں میں پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے امامت کروا رہا ہوں, میرے پیچھے سارے پڑھتے ہیں, ہم تو قیام اللیل میں بھی وقفہ دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا. لیکن اگر کوئی جہری نمازوں میں وقفہ امام نہیں دے رہا تو آپ کا سن لینا کافی ہے. تو یہ میں نے اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا اور اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز گواہ ہیں, مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رجوع نمبر 3 میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے, کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا, ادروائز اہل سنت کے چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبل, امام مالک اور اہل تشیع بھی, یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قرات ہے وہ ایکسپشن ہے, اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے, لیکن اس کی روٹین نہ بنائی جائے. اس کے حوالے سے میں نے دلائل ذکر کیے ہیں, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, نیو امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ, اس میں میں نے قرات کا ایشو بھی ڈسکس کیا اور رکوع میں رکعت ملنے کا, اور یہ صحابہ کرام کے فتووں کی بنیاد پہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ رکوع میں ملا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت مکمل کی, تو ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو چکی ہے, رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. یہ سن کبرا البیحقی میں المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یعنی یہ کوئی ذاتی فتوی نہیں ہے کسی بڑے عالم کے یا محدث کے یا فقی کے, یہ صحابہ کرام کا فتوی ہے. تو میں نے اس پہ رجوع کیا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. مجھے تو اللہ کا شکر ہے اس تکلیف سے گزرنے ہی نہیں پڑتا, میں تو پانچوں نمازوں میں امامت کرتا ہوں, اور اس سے پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جماعت قائم ہونے سے پہلے ہی مسجد میں ہوں, لہذا مجھے اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا. رجوع نمبر 4 میں نے کیا تھا وہ باپا جانی کے حوالے سے. میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی چپل الٹی ہو جائے, یعنی اس کا تلوہ آسمان کی طرف ہو جائے, تو آپ نے وہ چپل سیدھی نہیں کرنی. تو میں بھی جناب پھر بغیر ٹکٹ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑا, ویڈیو ریکارڈ کروا دی. وہ جب ویڈیو 4-4.5 لاکھ پہ پہنچ گئی اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے تو ویڈیو میں بالکل الٹ بات کی ہوئی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات انہوں نے کی ہوئی ہے. پھر میں نے اس دوست کے ساتھ جو تو کی وہ کی, اس کے بعد پھر میں نے نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا رپورٹ ہوا ہے نہ اس کے بعد, جب تک میں خود دیکھ نہ لوں, پوری تسلی نہ کر لوں, میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا. اسی لیے میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بناتا کہ بعد میں ٹویٹس جو ہیں وہ جس ملک میں ISPR کے ڈی جی کو اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنی پڑ جائیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے تو رجوع ریکارڈ کراتا رہوں, پہلے تھوڑے کٹے میں کھولے انہیں, ایک اور کھول لوا. اس لیے میں بڑی تسلی کے ساتھ معاملات کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کرتا ہوں. بہرحال ان واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں, جیسا صحابہ کرام اگر غزوہ احد میں نبی الاسلام کی نافرمانی کر کے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے, حضور کے دانت شہید نہ ہوتے, تو صحابہ کرام کی ٹریننگ کیسے ہونی تھی؟ کل کو رومنز اور پرشینز کے خلاف اس طرح کی حکم عدولی افورڈ ہو سکتی تھی؟ کیا صحابہ سپر پاورز کا مقابلہ کر سکتے تھے اتنے لوز ڈسپلن کے ساتھ؟ اگر وہ غزوہ احد والی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں انہیں ڈانٹ پلا کے ان کی اصلاح نہ کی ہوتی؟ تو ان واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں, یہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے. پھر میں نے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروائی, اس پہ رجوع بھی ریکارڈ کروایا اور معذرت کی میں نے. 5واں جو میرا رجوع تھا وہ 12 ربیع الاول کے روزے سے متعلق, آلموسٹ 8 سے میں نے گیارہ سال پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ اگر رکھ لیں تو یہ جائز ہے، لیکن پھر بعد میں میری توجہ اس حوالے سے دلوائی گئی کہ سوموار کا روزہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں، نبی الاسلام کی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں، لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا، تو میں نے اس پہ پھر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے، آپ نے میلاد کی خوشی منانی ہے تو صحیح مسلم میں جو آیا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پیر کا ہی روزہ رکھیں گے، 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں۔ رجوع نمبر 6، آلموسٹ 8-9 مہینے پہلے میرے سامنے ایک پرچی آئی، وہ پڑھتے پڑھتے میں اختلاط کا شکار ہو گیا۔ یہ محدثین کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ دو چیزیں مکس ہو جانا، اگرچہ پڑھا آپ نے کچھ اور ہوتا ہے لیکن آپ کا دماغ کہیں اور گیا ہوتا ہے، اس وقت اس سے ملتی جلتی کسی بات کے ساتھ وہ مکس ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، امام بخاری امام مسلم کو بھی اختلاط لگا ہے کئی معاملات میں، اور وہ آج تک کتابوں میں ہے، راویوں کے ناموں میں ان کو اختلاط لگ گیا، بعد کے لوگوں نے بتایا نہیں امام بخاری نے راوی کا نام غلط لکھ دیا، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ وہ اختلاط اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرچی کسی نے بھیجی کہ جی وہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو پاپا جانی نے کہا ہے۔ اچھا، میرے دماغ میں یہ تھا جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا چونکہ میں بھی دعوت اسلامی میں رہا، کہ جی زیادہ ہنسنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، یہ ساری وہ جھوٹی روایتیں ہیں جو گھڑی گئی ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اس پہ بھی جتنی روایتیں ہیں وہ کمزور درجے کی ہیں، ایک روایت جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں حسن درجے تک پہنچتی ہے، لیکن بہرحال وہ روایت تو موجود ہے۔ تو وہ بعد میں مجھے کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہ جی اس طرح روایت موجود ہے، میں نے جب چیک کی تو میں نے پھر دو تین مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے رجوع ریکارڈ کروایا کہ یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ اختلاط ہو جاتا ہے کسی بندے کو۔ رجوع نمبر 7، آج سے آلموسٹ 6 سال پہلے میں نے ایک جو ہماری مجلس چلا کرتی تھی نا، ان مجالس میں میں نے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی، سورۃ النساء کی آیت کے کانٹیکسٹ میں شان نزول کے طور پر، اور اب وہ حدیث کے قرائن بتا رہے تھے کہ میں نے رزلٹ تو بالکل ٹھیک نکال لیا لیکن وہ رزلٹ درست نہیں تھا۔ نبی الاسلام کے جو پھوپی زاد تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا، پانی لگانے کے کانٹیکسٹ میں، باغ کو پانی لگایا جاتا تھا نا، تو آج کل بھی آپ کو پتا ہے گاؤں ایریا میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں پانی کی، وہ جو نکالی ہوتی ہیں نالیاں ان کے اوپر۔ جب نبی الاسلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا۔ اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ۔ صرف اوپر اوپر سے نہیں ماننا کہ چلو جی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو مانتے ہوئے یا قانون کی حکمرانی کو مانتے ہوئے میں کر لیتا ہوں لیکن وہی میرے نال زیادتی ہے، نہیں۔ رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایمان سے فارغ۔ یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا، میں نے کہا کہ وہ منافق تھا۔ اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا، جس طرح بخاری مسلم میں کہ ابن ابی بلتا نے جب نبی الاسلام کی مخبری کر دی تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں کہ جس نے نبی کا راز لیک کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہیں۔ ایٹیچیوڈ منافقانہ تھا اس کا، لیکن تھا وہ بدری صاحب ہی، دنیا سے مغلوب ہو گیا۔ اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی صحابی کو بھی کافر کہہ لیتا ہے نا، تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹے گا۔ جو یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا، جی جو اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا ہے اس تک بات یہ پہنچی ہے وہ تو کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر انجینئر صاحب حضرت ابوبکر کو تو چھوڑ دیں، میں تو اپنے مخالفین علماء کو بھی اگر کافر کہتا ہوں نا تو میں کافر ہو جاؤں گا، میرا معاملہ الگ ہے. اور یہ بات امام بخاری نے لکھی بھی صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو، ابن ابی بلتا والی حدیث کو، لیکن بچاروں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر امتحان آنا ہے کہ تمام علمی بحثیں جو کتابوں میں تھیں وہ عوام میں آ جائیں گی. تو میں نے تو اپنی جگہ بالکل جینون بات کی. تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے، انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا. میں نے کہا نہیں وہ منافق تھا، وہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہوا ہے نا، بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا، اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں جی اس کا ایک طریق بخاری میں، دوسری جگہ ہے اس میں الفاظ ہے ایک انصاری صحابی. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ حدیث کا نمبر ہے، میں نے کھول کے دیکھا. اب بھی میں تعویل کر سکتا تھا کہ صحابی وہ قانونن تھا، وہ تو عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ بہت دور کی بات ہو جائے گی، جب یہ لکھا ہے نا انصاری صحابی تو پھر ہم ابن ابی بلتا والا حکم ہی لگائیں گے، جس طرح حضرت عمر نے اس کو بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا. اگر بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ دیں اتنے بڑے صحابی، تو میں تو شاہی کوئی نہیں، اور میں جس انصاری کو کہہ رہا ہوں وہ ابن ابی بلتا کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا. اس طرح اینالوجی کا فرق بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو یہ میرا وہ رجوع تھا، رجوع نمبر 7. اسی کی آپ ایکسٹینشن کر لیں، یہ جو پچھلے ہفتے ہماری ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی، رجوع نمبر 8 کہہ لیں اسے، وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق، کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر، ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے بیان کیا تھا. مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی، اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. تو میں نے اینالوجی اسی طریقے سے بنائی جس طرح کہ حضرت عمر نے اینالوجی بنا لی تھی ابن ابی بلتا کو منافق کہنے کی، یا مڑ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی ایک انصاری صحابی کو منافق کہنے کی، کیونکہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اور کتنا گستاخانہ جملہ بولا کہ یہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. مجھے بتائیں یہ اس سے زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اپنی جگہ وہ اینالوجی بنائی. پھر کیا ہوا کہ اسی ویک کے اندر، حالانکہ اتوار تو آج آنی تھی، میں نے اتوار کو بولنا تھا، لیکن مجھے منڈے یا ٹیوزڈے کو کاشف بھائی ہمارے فیصل آباد میں، مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈیسنٹ آدمی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی کوئی دن 11 بجے، مجھے کہنے لگے کہ اس طرح آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو آپ نا اس کے اوپر تحقیق کریں، کیونکہ میں نے مختلف علماء سے پوچھا تو سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھتیجی اور بھانجی کی اولاد بھی اپنی بیٹی کی اولاد میں داخل ہے. میں نے کہا جی کوئی دلیل دی ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں دلیل تو نہیں دی ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خالہ اور پھوپھی بھی تو محرم رشتے ہیں اور ان کی اولاد آگے سے آپ کے لیے نامحرم ہے اور آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. تو ان کا یار میں نے تو اس طرف سوچا نہیں، واقعی ادھر تو یہ اینالوجی بنتی ہے تو ادھر یہ کیوں بنتی ہے؟ تو میں نے کہا اس پہ کوئی دلیل، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ نا اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں گا. کہتے ہیں پھر مجھے ٹائم دے. پھر انہوں نے مختلف علماء سے رابطہ کیا اور انہیں میں سے ایک عالم دین تھے دیوبند مکتب کے، مولانا اسحاق صاحب کے وہ بڑے چاہنے والے اور ان کے اسٹوڈنٹس میں سے، ان کی آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی اکیڈمی کے نمبر پہ، میں تو آپ کو پتا واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرتا، اور مجھے انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ وہ آپ واٹس ایپ سن لیں. تو اس دوران پیرلل میں میں نے مختلف علماء کے ساتھ رابطہ کیا، کسی عالم نے بھی مجھے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی، کیونکہ اس طرف کسی کا پہلے دھیان اس طرح گیا نہیں ہوا تھا. ساروں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں. میں نے کہا ٹائم لیں. پھر میں نے مکتبۃ الشاملہ میں خود سرچ کیا، میں نے تفسیر ابن کثیر کھولی اور بڑی تفسیریں کھولی، کسی میں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ اتنی حیران کن بات ہے، اس کو ڈسکس تو کریں ہاں یا نہ. میں دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا، بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی، اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے، یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑھا، پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا، پاکستان کے بھی، عراق کے، ایران کے، وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی، یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر۔ پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چل رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منج یہ ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس۔ ویسے انفی تو پہلے نمبر پہ قیاس اور اجتہاد مانتے ہیں، قرآن و سنت تو ان کے آگے شاہی کوئی نہیں، لیکن ہم تو پتا ہے سنی منج پہ ہیں، سنی فرقے میں نہیں ہے۔ تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا، اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے، یہ اینالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی۔ اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی، حالانکہ وہ سگی اولاد نہیں ہے، وہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے۔ تو لیکن چونکہ اس پہ اجماع تھا تو میں نے لکھا اس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے، اور جب اجماع ہو کسی بات کے اوپر پھر قیاس اور اجتہاد پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو میں نے اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا، ایک پوسٹ بنائی اور دیکھیں پوسٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا، رجوع، توبہ اور کلیریفیکیشن۔ ان کی تو موت ہے یہ توبہ کا لفظ لکھتے ہیں، انہوں نے تو چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ سے توبہ نہیں کی ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کے ساتھ۔ تو میں نے اس پہ توبہ کا لفظ بھی لکھا، اور پھر بعض لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے کہ اس پہ ویڈیو بنائے، میں نے کہا انشاءاللہ ویڈیو میں میں کلیریفیکیشن دے دوں گا، اور دیکھیں اس شرم سے کتنا بڑا خیر نکلا کہ میں نے وہ سارے کے سارے رجوع جو 15 سالوں میں تھے وہ ایک جگہ جمع آج کر رہا ہوں، اس کی برکت سے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے نا، یہ 8 مکمل ہو گئے جی رجوع، اور اب رجوع نمبر 9، اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں۔ میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے، جو مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں۔ اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں، نبی الاسلام کی حدیث ہے مسلم ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے، ان پہ بیٹھنے سے۔ مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے، ویسے ہے یہ رجوع خطرناک ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن۔ میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ، کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ، جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا، چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے، اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے، اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو، اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے۔ ویسے اینی دعاؤں تو پہلے پہلے ہی تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے یہ تو پھر نہ جانے والی بات ہوئی نا، تو اس شرط کے ساتھ میں نے کہا تھا کیونکہ آپ وہاں اعلان حق بلند کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ جائیں، ویسے قبرستان روزانہ جائیں، لیکن مزارات تو اڈے بنے ہوئے ہیں شرک کے، اڈے بنے ہوئے رسول اللہ کی نافرمانی کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر جانا ہے تو تبلیغ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جس طرح نبی الاسلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے تھے حج کے موقع کے اوپر، تو وہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا رجوع نمبر 9 تھا، اور رجوع نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا، جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے یا 3 سال پہلے کیا، اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا، اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ جان بوجھ کر تھی، اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہیں کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل عمار سے پہلے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے. قتل عمار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آ کے سمجھایا, اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے, اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے, جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا سنیت کے, ان کے بڑے بابوں نے یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ کتنے منافق ہیں عملاً کہ ان بابوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے اور میرا نام بغیر لانتوں کے نہیں لیتے. تو جڑے بڑوں نہ انہوں بابیاں نو پڑھو اور کہو کہ وہ رافضی سن, وہ اگر رافضی ہیں تو ان کی اپنی سنیت فارغ ہو جائے گی. تو آلموسٹ 3-4 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک شیعہ کے جلوس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کی, جس کو میں نے کنڈیم کیا, اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے, اس میں میں نے سب و شتم والی ساری روایتیں ڈسکس کی. اور ایک اور ویڈیو اسی دوران میں نے ریکارڈ کرائی جس میں میں نے اجتہادی غلطی والے معاملے میں رجوع کیا, اور اس کا عنوان تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں. یہ میری یعنی بہترین ویڈیوز میں سے, جس میں میں نے پرانے سارے بزرگوں کے اقوال اس حوالے سے بتائے, اور ان میں میں نے ان کے حنفیوں کے بڑے بزرگوں کا حوالہ بھی دیا تھا, ملا علی قاری کا. ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے, ان سے بڑا کوئی حنفیوں کا امام نہیں ہے. یہ چند بڑے اماموں میں سے ہیں امام حنیفہ کے بعد اس امت میں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے, اور یہ کوئی لوکل امام نہیں ہے. ملا سے مراد آپ ملا عمر کی کوئی رشتہ داری نہ سمجھیے گا, یہ ملا علی قاری پوری دنیا میں اتھارٹی مانا جاتا ہے حنفیوں کے ہاں, کیونکہ اس نے مشکات المصابی کی شرح لکھی مرقع, اور اس شرح میں چونکہ مشکات المصابی تو احادیث کا مجموعہ ہے اور پوری فقہ حنفی کی موت ہے حدیثیں ڈسکس کرنا, تو اسے ایک شرح لکھنی پڑی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کے خلاف. تو کوئی بڑا بندہ ہی چاہیے تھا نا جو ہر حدیث کو کاؤنٹر کر کے کہتا نہیں ہمارا امام صحیح کہہ رہا ہے, یہ حدیث غلط ہے. تو اس کے لیے ایک امام لانچ ہوا ملا علی قاری, جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے امام اور حنفیوں کے بڑے امام, اور بریلوی دیوبندی کی تقسیم سے پہلے کے ہیں وہ. ملا علی قاری نے مرقع لکھی, اور اس میں جب حدیث آئی نا 5878 قتل عمار والی حدیث, تو اس میں انہوں نے کچھ جملے لکھے, اور اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ تو اب انہوں نے شائع کیے دیوبندیوں نے, میں تو بہت پہلے اپنے پمفلٹ کربلا بارے میں اسے ڈال چکا تھا. انہوں نے جو جملے لکھے ہیں نا, میری ویڈیوز تو اس کے سامنے شائع کوئی نہیں. انہوں نے پہلا جملہ لکھا اس میں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب کی بیعت کر لیتے, یعنی انہوں نے واجبیت کا ترک کیا. جو مسلم میں آتا ہے جو بغیر امام کے بیعت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, وہ ساری حدیثوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پہ واجب تھا کہ اپنے امام کو پہچانتے. نمبر 2, دنیا کی منفعت کے لیے خلافت کے حصول کے لیے اپنی خواہش کو ترک کر دیتے ہیں, یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت علی کے خلاف وہ لڑے وہ کوئی قصاص عثمان کا چکر نہیں تھا, بلکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے. دیکھ لو, یعنی ایک بندہ اندر تک بڑھ گیا ہے وہ دل دیکھ اور فتویٰ لگا رہا ہے. اچھا, نمبر 3, وہ باطن میں باغی تھے لیکن ظاہراً خون عثمان کو انہوں نے اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اے بھی نال لکھا ہے, جیسے یہاں پہ پولیٹیشنز کرتے ہیں نا, سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اندر سے وہ باغی تھے, وہ حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں ماننا چاہتے تھے, پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت اور قصاص کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ ذرا یہ جملوں کے اوپر غور کریں. نمبر 4, انہوں نے کہا کہ قتل عمار والی حدیث تقتل الفئۃ الباغیہ 2812 2812 یہ میری بوتل اتنے لکھے ہیں. اچھا, قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کر دیتی ہے, یہ چوتھا فکرہ. اور 5, انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ کے عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, یعنی بجائے انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے انہوں نے اپنے اس نفس کی پیروی کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا. مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی جملہ رہ گیا کہ کوئی بولتے, پھر پتا کیا انہوں نے اینڈ پہ کہا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں بند رکھیں. ہاں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہلکی باتیں کر کے اور ڈائریکٹ حدیثیں بیان کر کے اپنی زبانیں بند کیے ہوئے ہیں، اور ملا علی قاری یہ سارے فتوے بیان کر کے بھی کہہ رہا ہے زبان ہمیں بند رکھنی چاہیے. یعنی ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، یقین کریں میں تو اس کے بعد انہیں دل سے کہتا ہوں رحمہ اللہ. ہاں انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارا اختلاف کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے. اور دوسرا فتویٰ ملا علی قاری سے بھی بڑے امام جو ان سے بھی پہلے گزرے، 855 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح لکھی، بدر الدین عینی. ایک ہی زمانے میں دو امام ہیں، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی 852 ہجری میں فوت ہوئے، اور 855 ہجری میں تین سال کے بعد انہی کے زمانے میں تھے فوت ہوئے بدر الدین عینی. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، اور انہوں نے بھی وہی کام کیا جو مشکات کی شرح لکھتے ہوئے فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے جو ملا علی قاری نے پاپڑ بیلے تھے نا، وہی پاپڑ بخاری کے خلاف بیلے بدر الدین عینی نے اپنی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ بخاری تو فقہ حنفی کے خلاف ہے. اچھا انہوں نے بھی یہ کیا کہ وہ 7083 نمبر حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں، اس کی وہ شرح لکھتے ہیں. اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ ایک تابعی جو ہیں وہ حضرت علی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ابو بکرہ صحابی انہیں روکتے ہیں کہ بھئی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں، اور پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو قتل ہو جائے وہ کیوں جہنمی ہے، قاتل تو جہنمی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مقتول نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ بھائی کامیاب ہو گیا، لہذا دونوں ہی جہنم میں. اس حدیث کو استغفر اللہ توب علیہ حضرت ابو بکرہ نے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ کے اوپر فٹ کر کے مطلب اس میں کیا رزلٹ نکالا کہ دونوں جہنمی ہیں. تو غلطی لگ گئی ان کو، انجینئر ہوتے ان کے ساتھ ہوتا ہے انجینئر ابو بکرہ تو یہ رافضی کہہ دیتے، لیکن وہ انجینئر نہیں تھے نا، سمپل صحابی تھے، وہ ابو بکرہ کہہ دیا. اب یہ اتنی خطرناک بات تھی، اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے. یہ حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث اس صورت میں اپلائی ہوگی جب کوئی ناحق کسی کے خلاف تلوار اٹھائے، کوئی لسانیت کی بنیاد پہ لڑے. لیکن جب سورہ الحجرات میں آیا کہ جب مومنوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اسی کے تحت حضرت علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان لڑی تھی. حضرت علی سے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا تھا، یہ حدیث حضرت علی پہ نہیں فٹ ہوتی تھی نہ حضرت عائشہ پہ. حضرت علی نے جنگ بالکل حق کے اوپر کی. اس کے اوپر خیر میں الگ سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں. بہرحال یہ جو حدیث ہے نا 7083، اس کے کانٹیکسٹ میں بدر الدین عینی نے لکھا کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو ایک اجر ملے گا اور حضرت علی کو دو اجر ملیں گے، کیونکہ حضرت علی حق پہ تھے اور دونوں مجتہد تھے. تو بدر الدین عینی پتہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو ایک اجر کیسے ملے گا جبکہ ان تک قتل عمار والی حدیث پہنچ چکی تھی. سرکار 2812 سارے نے گاٹے فٹ ہوئی جے، دیکھ لو ملا علی قاری متاثر ہوئے 2812 تو تائیں انہیں کہا نا 5878 نمبر حدیث. اچھا بدر الدین عینی بھی کہنا بھی 2812 آ گئی ہے، ہوں بھابیا کی گل اچھی کیوں منی ہے. ہاں یہ 2812 ایویں نہیں بوتل اتنے لکھی ہوئی، دوسرا تھلے لکھے فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ایوی لکھا ہوا ہے. اچھا تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جب قتل مار والی حدیث موجود ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ان کو ایک اجر ملے گا. پھر اینڈ پہ انہوں نے جملہ بڑا سخت بولا، انہوں نے کہا کہ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے برابر، بجائے اس کے کہ انہیں ایک اجر بھی ملے، اللہ تعالیٰ انہیں اگر بخش دینا ان کے لیے یہی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے، اجر تو چھڑ دو. اچھا اب چونکہ وہ انجینئر بدر الدین عینی نہیں تھا لہذا وہ راضی نہیں ہوا، سمجھ آئیے آپ کو بات کی. اور یہ بات بالکل بدر الدین عینی کی درست ہے، کیونکہ یہ حدیث غلط فٹ کر رہے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے، اگر حکمران وقت اجتہاد کرے، صحیح اجتہاد کرے تو دو اجر ہیں، غلط اجتہاد کرے تو ایک اجر. اور اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ با باندھا ہے کہ حاکم وقت کا اجتہاد، یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل صفین نہروان نعوذ باللہ غلط بھی لڑتے ایک اجر مل جاتا پھر بھی، اور الحمدللہ انہوں نے بخاری مسلم کی روشنی میں صحیح لڑی ہے تو دو اجر ہے. مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی خلیفہ راشد کا باغی اور ان کے خلاف کھڑے ہونے والا شخص مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے پھر کہو کہ حضرت عثمان کے مخالفین جو تھے وہ جو صحابہ تھے وہ بھی مجتہد تھے، جو منکرین زکات حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہوئے وہ مجتہد تھے، اللہ رسول آخرت کو تو مانتے تھے نا، صرف وہ کہتے تھے کہ ہم زکات نہیں دیں گے. اس طرح مطلب رزلٹ نکالے جاتے ہیں. صرف حضرت علی کی باری آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑی ہے، نہ پچھلے چڈے نہ اگلے چڈے. ہاں علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھیں. تو یہ میں نے پھر وہ فتوے، یہ میرے کربلا والا ریسرچ پیپر بھی آپ منگوا سکتے ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 200 احادیث ہیں اکثر بخاری مسلم سے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے، نماز کی ٹائمنگ یا کوئی اور ایشو ہو جائے الگ بات، واٹس ایپ بھی اس پہ بنا ہوا ہے 03215900162. آپ کال کریں، فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی، 12 کا پیکج، 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز، اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی ہے اور 8 مزید ہیں. صرف آپ کو ٹی سی ایس کا 500 روپیہ خرچہ دینا ہے، آپ کے گھر یہ فری جائے گا. ہم لاکھوں بانٹ چکے ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں مسلح اٹھاتا ہوں، نیچے سے سونے کی ایک ڈلی نکالی، عثمان بھائی کو دیتا ہوں، جا کے بیچتے ہیں، پھر 1,85,000 چھپوا لینا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. تو فری جاتا ہے. اور یہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں پچھلے آلموسٹ 10-12 سال سے، اللہ کے فضل سے سب کو ہم ریسرچ پیپرز فری دیتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی اینڈ میں مل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو وہ آپ منگوا کے پڑھیں. تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ایک مینیجیبل فارم میں جمع کی ہوئی ہیں، باقی میرے کئی ایک جو لیکچرز ہیں وہ اس کے اوپر گواہ ہیں. برل اس کی برکت سے یہ ہو گیا کہ یہ میں نے سارے رجوع ایک جگہ جمع کر دیے جو عقائد اور نظریات کے اعتبار سے تھے. باقی میں نے آپ کو کہا کہ کسی روایت کے حوالے سے کوئی حکم ہے تو اس کے اوپر پھر یہی ہے کہ چونکہ اوریجنل ڈاکٹرن میری نہیں بدلتی تو میں کسی روایت کے حوالے سے کوئی بات کر دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوریجنل ڈاکٹرن اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور اس کی میں نے مثال آپ کو شروع میں بھی دے دی، اور بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، وہ آپ کو ویڈیو سے پتہ چل جائیں گی. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے ایک ذمہ قرض تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اتار کے اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آؤں تاکہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے. کہ جی 100 انجینئر صاحب نے کتنے رجوع کیا جی اس گال تو. تو وہ آپ یہ ایک ہی ویڈیو، اس کا ہم اردو میں بھی ٹائٹل رکھ دیں گے، انجینئر کے 10 رجوع یا جو بھی ایک آپٹیمل اس وقت اردو میں بنے گا وہ انشاءاللہ ہم رکھ دیں گے تاکہ آپ کو اس حوالے سے آسانی ہو جائے. ہمارا یہ جو آج کا پبلک سیشن نمبر 94 ہے بمطابق 14 مئی 2023، اللہ کے فضل سے یہ بھی ریکارڈنگ ہوگی. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. اچھا جناب، اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں نا، انشاءاللہ میں ان پرچیوں کو کور کروں گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن ٹاپکس کے اوپر تفصیل طلب ہوتی ہے نا، اس کے اوپر میری اگر الگ سے آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں تو وہ میں آپ کو ریفر کر دوں گا، یا میں صرف ورڈکٹ دوں گا. ظاہر ہے کہ اگر تمام نٹی گریٹیز باریکیاں میں ڈسکس کروں تو پھر تو ایک پرچی پہ ہی 1 گھنٹہ لگ جائے. تو اس لیے میں اس پہ ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس پہ موقف یہ ہے، اور باقی تفصیلات کے لیے آپ فلاں ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ تک میرا موقف پہنچے. اور ظاہر ہے کہ اب آپ کے بزرگ بابے تو ہمیشہ سے موقف ہی دے رہے تھے، اب ہم بھی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروانے کے بعد کہ اب میں موقف دے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے پیچھے جو ایک بیک اپ کے طور پر جو لیکچرز تھے وہ آلریڈی ریکارڈ کروا دیے. یعنی اب آج کے بعد میرے پاس کوئی پرچی آئے گی نا کہ علی بھائی آپ نے کن کن باتوں پہ رجوع ریکارڈ کروایا، تو میں کہوں گا میرے 10 رجوع والی آپ ویڈیو دیکھ لو، ٹھیک ہے، تاکہ سارے ایک جگہ جمع. پھر میں نے وہ 10 کے 10 نہیں دوبارہ سے گنوانے ہوں گے، یہ پاسبل نہیں ہوتا نا کہ آپ بار بار ان باتوں کو اس طرح ریپیٹ کریں. البتہ چونکہ میں پابند ہوں آپ کی پرچیوں کا کہ میں نے اس پرچی کے اوپر اپنا جواب ضرور دینا ہے، ہاں یا نا کی شکل میں، یا اس کے اوپر جو ورڈکٹ دینی ہے. ایک ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت نماز پڑھ لو تو ثواب ہے اور نہ پڑھو تو گناہ نہیں، تو رفع الیدین بھی تو ایک سنت ہے. اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ ویڈیو آپ دیکھیں. رفع الیدین جو سنت ہے نا، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے. جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لعنتی ہے، سیدھی سی بات ہے. ایک ہے الگ سے کسی چیز کا سنت یا نفلی ہونا، یہ بالکل اور بات ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ جتنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں وہ سنت طریقے پہ ہیں، اس کو جو بھی بدلے گا نا وہ فرض نماز کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، سنت نہیں چھوڑ رہا، وہ فرض کا حلیہ بگاڑ رہا ہے۔ پھر رفل اذان سے ہی چیڑ کیوں ہے، پھر پہلا بھی نہ کرو، ڈائریکٹ جا کے اللہ اکبر یوں کرو، وہاں تو کوئی نہیں کرتا۔ ہاں میں نے اس پہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر رفل اذان چھوڑنا ہے پہلا بھی چھوڑ دو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ ہمیں یہ کم از کم یقین آ جائے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی بھی ہے، یہاں ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ دو نمبری کر رہے ہیں، آپ کو پہلے کے سوا جو باقی ہیں ان کے ساتھ چڑھا ہے۔ تو یہ بات ہے، تو جو نبی علیہ السلام نے سنت یعنی طریقے کے طور پہ بات تعلیم فرمائی ہے فرض کام کو پورا کرنے کے لیے، وہ اسی کے اندر داخل ہے، اس کو آپ سنت کہہ کے الگ نہیں کریں گے۔ اور رہ گیا جو نماز کے ساتھ سنتیں ہیں، وہ فرض نماز کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مسلم میں واضح حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی تھی، اور نفل پتہ ہے عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ فالتو، فالتو ایکسٹرا۔ تو اما عائشہ نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام میرے حجرے میں چار رکعتیں پڑھتے نفلی، یعنی فالتو، جسے آپ سنت موقعہ کہہ کے فرض بنایا ہوا آپ نے، اما عائشہ اسے فالتو کہہ رہی ہیں۔ یہ سنت کی ٹرم فقہا کی ہے، حدیثوں میں صرف نفلی ہے۔ چار نفل پڑھتے اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے، اور ظہر کے بعد دو رکھتے میرے حجرے میں پڑھتے۔ اما عائشہ کہہ رہی ہے ظہر کے بعد، تو آڑا مولوی کہنا ہے ظہر دے نال۔ اے دیکھو میرا دماغ کتنے گیا، ہائے ہائے ہائے، اس میں بدل بات ہے، ظہر سے پہلے چار، اور یہ بھی نہیں کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے، نہ نہ نہ نہ، اما عائشہ نے کہا کہ ظہر کی نماز سے پہلے چار رکھتے حضور پڑھتے اور دو رکھتے ظہر کی نماز کے بعد، یعنی اما عائشہ ظہر کو چار رکعت ہی مانتی ہیں، یہ تو مولویوں نے بارہ رکعتیں بنائی ہیں جی، اور باقی ساری نفلی ہیں۔ پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد دو رکھتے پڑھتے، عشاء کے بعد دو پڑھتے، اور فجر سے پہلے دو پڑھتے، فجر کے فرضوں سے پہلے نہیں، فجر کی نماز سے پہلے۔ تو اما عائشہ نماز کس کو کہہ رہی ہیں؟ اور یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا۔ اور پھر وہ امہات المومنین ام سلمہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا علیہم السلام، وہ کہتی ہیں چار زور سے پہلے، دو زور کے بعد، دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد، اور دو فجر سے پہلے۔ تو بالکل مقدمہ کلیئر ہے، اسی لیے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، کیا فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ تو اس میں یہ چیز بھی ایڈ ہوگی اس حدیث کے تحت جو بخاری مسلم میں، کہ ایک پینڈو شخص آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد تم نے فرض نماز پڑھنی ہے، فرض زکات دینی ہے، اور فرض روزے رکھنے ہیں۔ حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا اس وقت۔ اور دوسری روایت بخاری مسلم میں آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ فرض نماز قائم کر، ہاں اگر نفلی نماز بھی پڑھنا چاہے تو تیری مرضی، فرض روزے رکھ، ہاں نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی، فرض زکات دے، ہاں نفلی زکات صدقات دینا چاہے تو تیری مرضی۔ وہ بھی اگو بالکل سیدھا ہے مسلمان سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ جب گیا آپ نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، جڑا یعنی سنتا نہیں پڑتا ہوئے گا وہ جنتی ہے۔ ہاں وہ کہہ رہا میں زیادہ کرنا ہی نہیں یا رسول اللہ، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو میں نے ان کو اگلا پھکا دیا ہے کہ نمازوں کو تو چھوڑ دو، وہ تو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ اما عائشہ کہہ رہی ہے ظہر سے پہلے چار، ظہر کے فرضوں سے پہلے نہیں، ظہر کی نماز سے پہلے چار، جسے تم کہتے ہو ظہر کے ساتھ چار۔ اور دوسرا، آج تک کسی مولوی نے کہا کہ جو نفلی صدقات نہ دے تو اس کی زکات بھی قبول نہیں ہے؟ کبھی نہیں کہتے۔ کسی مولوی نے کہا کہ جو جمعرات اور سوموار کا نفلی روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہے؟ نہیں کہتے۔ تو نمازوں کے ساتھ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو کیوں اس کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے؟ ادھر کیوں آگے کہتے ہو کہ جو یہ سنتے نہ پڑے اس کی نماز بھی نہیں ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ جو تراوی نہ پڑے ادھر روزہ ہی نہیں ہے۔ اے منوسو، بقول مارے مصباحی صاحب کے منوس، کولوں ہی گلیں بنائی نے۔ قرآن و سنت تو بالکل ان چیزوں سے خالی ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی تعلیمات ہیں ان کے بزرگ بابوں کی۔ ایک ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدوں میں رفع دین کرنا صحابہ سے صحیح سنت سے ثابت ہے، تو پھر آپ اس کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ جی دیتا بھی ہوں، خود کرتا بھی ہوں، لیکن نبی علیہ السلام سے نہ کرنا بھی ثابت ہے اور آپ کے صحابہ سے کرنا بھی ثابت ہے، ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ یہ دو چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں، جی دو ہیں نا، بخاری میں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے اور مسلم میں کانوں تک، دو چیزیں نہیں ہیں. نبی علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، تو یہاں پہ بھی دو ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہر دوسرے مسئلے میں جوید احمد گاندھی سے اختلاف کرتے ہیں. میں تو ہر دوسرے مسئلے میں کرتا ہوں، تو مولوی تو گاندھی نو کافر کہندے نے. آپ نے چند دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا عالم جوید احمد گاندھی ہے، اس لیے کہ جوید احمد گاندھی صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے جو عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ، اگرچہ اس کے حق میں انہوں نے اس درجے میں ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ وہ بابوں کو غلطی کیوں لگی. اس ویڈیو سے بعد لوگ دھوکہ کھا گئے کہ گاندھی صاحب نے اشر رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. نہیں نہیں نہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کس نظر سے یہ کام کر ڈالتے تھے، لیکن وہ چونکہ اس کا امپیکٹ غلط گیا تو اگلا پروگرام پھر انہوں نے ریکارڈ کروایا کہ یہ جو میں نے پروگرام میں وقت ضائع کیا تھا، میں نے تو اسی وقت کہا تھا ضائع کیتا جائے، کوئی لوڑ نہیں تھی یہ کام کرنے دی. تو انہوں نے کہا یہ تو میں ان کی نظر بتا رہا تھا، میرے نزدیک تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب صاحب یہ جرت کریں گے کہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ یہ کفر ہے؟ دونوں نو کہنا اکٹھا کفر. ہاں، یہ نہیں ہے کہ مفتی منیب اپنے والے نو صحیح کہہ کے دوئے نو کفر کہہ کے سائڈ تے ہو جائے. نہیں، دوئے دوتے گل چاہیے. تو مجھے بتائیں، آپ اگر کوئی بڑے علماء پیش کر سکتے تھے تو یہی دو پیش کر سکتے تھے نا. ان کی تو حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بابوں سے باہر نہیں نکل پا رہے. تو میرے لیے تو عقیدہ توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہ دونوں کے بزرگ بابے قبروں سے مانگتے ہیں. جوید احمد گاندھی صاحب کی جو توحید ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے. تو چونکہ توحید اور ختم نبوت کے حوالے سے گاندھی صاحب کے عقائد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سے بہتر ہے، تو اس لیے میری مجبوری ہے کہ جس کے عقیدے سب سے بہتر ہیں میں اسے بہتر کہوں. اور انہوں نے موجودہ دور میں علماء کی بات کی تھی جو زندہ ہیں. اگر مجھ سے وہ پوچھتے نا بھٹی صاحب کے، جی مردہ علماء میں سے، تو یقیناً میں سب سے پہلے مودودی صاحب کا نام لیتا، مولانا اسحاق صاحب کا نام لیتا، شیخ زبیر لیجی صاحب کا نام لیتا، پیر نصیر الدین صاحب کا نام لیتا. لیکن انہوں نے کہا تھا جو اس وقت زندہ ہیں ان میں سے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو مجھے ذرا پرچی پہ اس بندے کا نام لکھ کے بتائیں جس کا عقیدہ توحید اور ختم نبوت قرآن و سنت کے مطابق ہے. میں اسے گاندھی صاحب سے کیا اپنے سے بڑا عالم کو ڈکلیئر کر دوں گا. حالانکہ میں تو جاہل ہوں، چلے مجھے چھوڑ دیں، میں گاندھی صاحب سے اور ٹائم قیامت تک جو بندہ لے کے آنا چاہیے. شیعہ عالم آصف رضا علوی، عالم تو نہیں ہے وہ، ذاکر ہے. آقا کریم کے نکاح اور لانے نبوت کے درمیان بچوں کی بھی. اور جناب جب وہ جو جتنی آپ کو کیلکولیشن بتا رہا ہے، پہلے تو وہ کیلکولیشن ثابت کرے نا کہ اتنے سال اولاد نہیں ہوئی، پھر اتنے دن بعد ہوئی، وہ کدھر لکھے ہیں؟ سٹارٹ ہی انہیں غلط لے آیا ہے، اگے پھر کتوں ٹرنا ہے؟ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایران کے جو علماء ہیں شیعہ، وہ نبی اسلام کی 4 اپنی بیٹیاں مانتے ہیں. سب سے بڑا غالی رافضی جو حضرت عائشہ کا نام لے کے ان پہ سب و شتم کرتا ہے، وہ منحوس آدمی ملعون یاسر الحبیب، اس نے بھی عرب ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ حضور کی 4 بیٹیاں اپنی تھیں. آصف علوی تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو این کا رافضی ہے. مقابلے جنگ جمل، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت علی اور معائشہ کے درمیان ہوئی، اسے مختصر تعارف کر، مختصر نہیں بڑا ڈیٹیل تعارف کروایا. آپ جنگ جمل لکھیں، میری ویڈیوز ہی کھلتی ہیں انشاءاللہ. کربلا والا ریسرچ پیپر مل جائے گا، اس پہ ساری حدیثیں موجود ہیں. آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ حضرت ام سلمہ نے بنو امیہ کے خلاف کو کنڈیم کیا. جتنی حدیثیں بیان کی ہیں، ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے، برائے مہربانی چند ایک بیان کر دیں. جی وہ بیان کی ہوئی ہیں کربلا والے ریسرچ پیپر میں، اللہ کے فضل سے میں عہدہ برا ہو چکا ہوں. 4 صفحوں کا ایک ریسرچ پیپر تھا جنگ جمل صفین ایروان کے اوپر، وہ 32 صفحات کے اوپر انہی سوالات کی وجہ سے گیا ہے. اب میں نے وہ 200 حدیثیں جمع کر دی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو میں نے لکھ کے دے دی ہے، کہنا نا جڑا کا لکھ کے دے. ہاں کہنا نا اے وہ ہے جو میں بیان بھی کیتا ہے ویڈیو، جو لکھ کے بھی دے دیتی ہے. اگلی گل کرو کہ حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے. نہیں جی، حضرت ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے، حضرت ابراہیم کے باپ کافر تھے، ان کے ابا کافر تھے. اور ابا اور باپ، ابی کا لفظ عربی میں آتا ہے، یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ میں شمار کیا ہے بنو اسرائیل نے، قرآن میں رپورٹ ہوا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم میں کہ چچا باپ کی مثل ہے. حضرت عباس کو حضور نے کہا یہ میرا باپ ہے. تو یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. چونکہ قرآن میں سورہ توبہ میں واضح آ گیا کہ کسی نبی اور مومن کے لیے شایع نہیں ہے کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرے جبکہ اسے پتا چل جائے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی نا اپنے باپ کے حق میں, تو وہ اس وجہ سے تھی کہ ابراہیم کو پتا نہیں تھا. جب انہیں پتا, ظاہر اس زمانے علم غیب نہیں سی نہ ہوتا, سمجھا کرو نا, بابے ہوتے نا وہ بابے نا بھی میں ختم کرتا ہے. ہوں تو ایسی میرے دماغ گل آئی ہے جڑے ایس دور دے بابے نے اینک تو بغیر, اس دن میں بابا جانی کو دیکھ رہا تھا وہ ٹیپ پہ اینک لگا کے پڑھ رہے لو اینک ہی نہ تھی, یہ تو دلوں دے حال جان دینے وہ اینک تو بغیر پرچی نہ تسی پڑھ سکو تو دلوں دے حال جان دو, کٹ دو اپنے مرے ہوئے زندہ اور مجھے کوئی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے, میں لکھ کے دیتا ہوں. سمجھانا تو چھڈ دو, صرف دس دے کے لکھیا گیا ہے, سمجھانا تو میں کہندا ہی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, اللہ نے کہا جب انہیں پتا چلا تو پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے برات کا اعلان کر دیا. اب قرآن میں واضح ہے کہ انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے, لیکن سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی, اسماعیل اور اسحاق, ٹھیک ہے, اور آلموسٹ اس وقت 90+ ان کی ایج ہو چکی ہوئی تھی. اس وقت جا کے وہ دعا کر رہے ہیں اور قرآن پہلے ہی بتا رہا ہے کہ جیسے ہی انہیں پتا چلا نا کہ ان کا باپ کافر ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. کلیئر ہو گیا؟ لیکن بڑھاپے میں جا کے اب دوبارہ تو ان کو اپنے باپ کے لیے دعا نہیں نہ کرنی چاہیے, اگر باپ سے مراد والد ہو تو. ساتھ ہی دعا آئی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی والی والدی ہاں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم ایک کام سے توبہ کر چکے ہیں اور پھر وہ بڑھاپے میں اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باپ تھا نا آزر, وہ چچا تھا, ورنہ بڑھاپے میں انہوں نے والے والے دیا کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے. اور یہ میرا کوئی اکیلے کا عقیدہ نہیں ہے, امام حاکم نے ایسی روایتیں لی ہیں, امام تبری نے بھی لی ہوئی ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ تارخ تھے, آزر ان کے چچا تھے اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. اور یہی وہ تاویل ہے جو میں نے اس حدیث کی بھی کی ہے مسلم میں کہ جو ایک شخص آیا تھا اس نے کہا میرا باپ کدھر ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ جہنم میں آگ میں ہے. وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھا تو جب وہ جانے لگا آپ نے اسے واپس بلایا, آپ نے فرمایا تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں. وہ جو اکثر بابی پیش کرتے ہیں کہ حضور نے تو اپنے والد کو کافر کہا, سرکار والد نہیں باپ. اور وہ آپ نے کنایا کیا ہوگا ابو لہب کی طرف, کیونکہ ابو لہب بھی تو آپ کا چچا تھا, کفر کی عادت میں مر گیا, تو آپ نے اس کی تسلی کی بات کی, والد کی بات نہیں کی ہے. اور عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ جو والد اپنے پیغمبر بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اس کے اوپر شریعت کہاں سے تم نے لگا دی ہے, جبکہ قرآن میں آیا کہ وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول مبعوث نہ ہو جائے. اور قرآن میں آیا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, اے نبی ہم نے آپ کو وہاں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے اباؤ اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. تو بالکل کلیئر ہے حضور کے والدین اہل فطرت میں سے, لہذا ان کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دیں. ہم حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی روایت مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن اور سنت کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیں جبکہ دوسری طرف تعویل ممکن ہو. تو اس لیے میں نے مسئلہ 98-8 سے 10 سال پہلے اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے. سرکار تجھے کیا سمجھ دو کہ تجھے کو بڑا نویکلا سوال کرتا ہے, 10 سال پہلے تو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. سناؤ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 295 ہے مگر بلیک مارکیٹ میں وہی ڈالر ہمیں 315 تک بھی مل جاتا ہے, کیا بلیک مارکیٹ سے ڈالر ایکسچینج کروایا جا سکتا ہے؟ کس لیے آپ کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کیوں کروانا چاہ رہے ہیں بلیک مارکیٹ سے, اگر تو آپ کی یہ ضرورت ہے وہ تو آپ ضرور کریں, لیکن اگر خام خواہ آپ یہ مطلب اس گھرونے کاروبار کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں پھر آپ نہ کریں. ہاں اگر آپ کی ضرورت ہے دوسرے ملکوں میں آپ نے جانا ہے اور آپ کو ڈالر نہیں مل رہا اس طرح بلیک میں خریدنا پڑتا ہے, پھر تو گورنمنٹ مجرم ہوگی نا, وہ کمپنیاں مجرم ہوں گی جو اس طرح کا حرام کام کر رہی ہیں. آپ تو مجرم نہیں, آپ کی تو ضرورت ہے. اتنا بڑا سیٹ اپ آپ کا کیسے چل رہا ہے؟ چونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ چندہ نہیں. یار تو مسئلہ ہو یار, جاؤ. اللہ کے بندو, مطلب اتنا میں لگا لتھا کہ تمہیں چاہ بھی نہیں پلا سکتا, اور کیا ادھر میں کو روزانہ ہزاروں بندوں کو کھلا رہا ہوں یار. ہفتے میں ایک دن ہے نا, روزانہ اتنے بندے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو میں چاہ تو نہیں, تو روح افزائی دیاں گا یا لمبی دال دیاں گا پانی پا کے. ٹھیک ہے, تو اتنے تو ہیں نا یار, پیسے اتنا تو چلا لیتے ہیں نا. اتنا بڑا سیٹ اپ کہ مطلب کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کہ میں کوئی لنگر خانے کھولے میں, اس طرح نہیں ہے میرے بھائی. اس میں بارہ جواب دے چکا ہوں, اللہ کا شکر ہم مینج کر لیتے ہیں. بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے کون سے مدرسے میں بھیجنا چاہیے؟ الہدا انٹرنیشنل بیسٹ ہے جی, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ انہیں اگر نہیں اویلیبل آپ کے پاس تو آپ اسکول کالج کی تعلیم دیں, پارٹ ٹائم ہماری قرآن کی تفسیر دکھائیں. آپ کو کس نے کہا آپ اختلافی موضوعات ان کو دکھائیں چھوٹے بچوں کو؟ آپ قرآن کی تفسیر دکھائیں, انشاءاللہ اس میں سب کچھ وہ ایجوکیٹ ہو جائیں گے. جب قرآن کی تفسیر مکمل ہوگی معاملہ سے. باقی اگر آپ کے کسی مدرسے میں, میرے بھائی مدرسوں کے حالات آپ کے سامنے, شاہ دولے دی چوئیاں بنا بنا کے کٹتے پہ جائیں, بریلوی بنا کے کٹ رہے ہیں, دیوبندی. قرآن و سنت کی تعلیمات کوئی بھی نہیں دے رہے. ایک شخص اگر اسلام کے مطابق چلے, نماز ادا کرے, حقوق اللہ کا خیال رکھے, تو بھی نفس سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھے تو کیا اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ بھائی توبہ کر لے, اعمال واپس آ جائیں گے, بے فکر رہے. موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. توبہ کرتے رہے, اچھی صحبت اختیار کریں, انشاءاللہ گناہوں سے دور رہیں گے. کیا فیوچر ٹریڈنگ حلال ہے؟ زیادہ تر کیسز میں تو یہ سارا اسکیم ہی چل رہا ہوتا ہے. میں اس طرح آپ کو ان جنرل حلال اور حرام کی بات نہیں کرتا. آپ حلال اور حرام کاروبار کے چار بنیادی اصول, فاریکس ٹریڈنگ, کرپٹو کرنسی, اس کے اوپر میری 40 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ اصولن دیکھ لیں. ہر کاروبار پہ میں نے بات نہیں کرنی کہ میں ایک ایک کاروبار, وہ تو لاکھوں کاروبار ہے دنیا میں. مجھے عمر نو بھی مل جائے تو میں صرف کاروبار پہ ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا. قرآن بھی اصولی بات کرتا ہے, میں نے اصول چار بتا دیے, چار کا سانچہ آپ کو دے دیا. جو ان چار اصولوں کے اندر آتا ہے کاروبار وہ حلال ہے, جو اس میں نہیں آتا وہ حرام ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ نے بتایا کہ لے پالک اولاد کی ولدیت نہیں بدل سکتے اگر لوگ ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے غلط ولدیت, تو میرا کیا قصور ہے میرے بھائی؟ وہ بچہ بالغ بھی گنہگار نہیں, بچہ تو گنہگار نہیں ہوگا, گنہگار ہوں گے اس کے لے پالک, جو جنہوں نے لیا وہ اور جنہوں نے دیا وہ, دونوں گنہگار ہوں گے. ان کو نہیں پتا تھا. میں نے ایک عالم کی ویڈیو میں آپ پر گستاخی کا الزام لگا ہوا دیکھا, جس میں آپ نے کہا کہ نبی الاسلام تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. میں نے کہیں کسی ویڈیو میں نہیں کہا, یہ علماء اپنی طرف سے ایک جملہ بنا کے میری طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پھر ایڈ کرتے ہیں یہ نبی کو تانا دے رہا ہے. یہ تو بات ہی کچھ اور ہوئی تھی. میں نے یہ بات کی تھی, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کی. اس پہ نہیں, صرف پوری ایک ڈاکٹرن پہ جو میں نے نبیوں والی توحید بیان کی ہے. ابھی تو میں بابوں کے حوالے سے توحید ڈسکس کر رہا تھا نا, میں نے قرآن سے اب نبیوں والی توحید بیان کی ہے کہ جب نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا, پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے, تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ, تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں, تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے. آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے, پھر دوسری بات بالکل درست ہے. یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے, اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالمو نبیوں کو خدا نہ بناؤ. کوئی نبی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا, کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا, کوئی نبی بغیر ٹوائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا. یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے پاک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ پتا کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے محتاج تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے؟ جاؤ اللہ سے فتویٰ لاؤ, جاؤ جنم. اس یہ میں اس سوال لکھنے والے کو نہیں کہہ رہا, جس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے اس کو کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روٹی کا مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی عیسیٰ اور ماں ان کی روٹی کے محتاج ہیں, اور اللہ روٹی کا محتاج نہیں. سرکار جب کوئی بندہ روٹی کا محتاج ہوتا ہے تو روٹی کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹوائلٹ. امپلائڈ ہے. اب یہ جملے آپ نے کہیں پہلے سنے نہیں تھی اس لیے آکورڈ لگ رہے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے جملے جاری کرواتا ہے. اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں, جب حضور کی میت رکھی ہوئی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, حضرت ابوبکر آیت کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور فتویٰ کچھ اور دے رہے ہیں. آیت پڑھ رہے ہیں انکم میتن و انہم میتون, اے نبی تم نے بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اف ام مات او قتل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, اور پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ لیکن فتویٰ کیا دے رہے ہیں, جس طرح انجینئر صاحب نے کہا کہ کوئی بابا ہو کوئی بزرگ ہو, بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. فتویٰ پتا کیا دے رہے ہیں, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے. تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا, یہ حضرت ابوبکر نے خود سے جملہ گھاڑ کے ان لوگوں کے اوپر فٹ کیا جو حضور کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے. دو جرم ہے اس جملے کے اندر آپ کی ڈاکٹرین میں, میرے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ایک تو صحابہ نے حضور کی کبھی عبادت ہی نہیں کی ہے, پھر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے, کیوں کہا؟ اور نہ ان سے شائبہ تھا کہ وہ یہ کریں. یہ بات توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, کیونکہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا شرک نبیوں کے نام پہ ہوا ہے, ولیوں کے نام پہ نہیں ہوا. اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا شرک کا جو اڈا قائم کیا ہے وہ نبیوں کے ماننے والوں نے. جیزس کرائسٹ کے ماننے والے 2.25 عرب ہیں, ہندو تو 1 عرب بھی نہیں ہے بت پرست. اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں نبیوں کے ماننے والے. رسول اللہ نے بھی جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت وہ جملہ نہ بولتے. اب آپ پوچھیں جملہ آیا کہاں سے؟ جملہ آیا یہاں سے کہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اگر حضور کی وفات کے بعد حضور کی شان میں کسی نے غلو کیا تو نبی الاسلام بھی جیزس کرائسٹ بن جائیں گے. اور ان کے سامنے وہ حدیث تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. صحیح بخاری کی حدیث, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حالانکہ اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے محمد مر چکے. یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے عیسیٰ مر چکے, لیکن اس سے سخت جملہ آیا, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. فمن يملك من الله شيئا, باب ہے شیئ کوئی نہیں. ہاں یہ شیئا عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو. ومن فی الارض جميعا, اور سارے زمین میں جتنے سارے پیغمبر سارے زمین میں سارے, ہائے ہائے ہائے ہائے, کہنے کتنا لکھا ہے, لکھے ہے سرکار سورۃ المائدہ آیت نمبر 17, اللہ کا تو کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بابے سارے پیغمبر ان کو ہلاک کر دے. کیسے سخت الفاظ ہیں, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ غصہ نکل رہا ہے کرسچنز کے اوپر, یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں میڑا مار رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تنو مار دے پھر تو کیا کرے گا عیسیٰ, ایک کولو بنا دے جو جملے. لیکن جب توحید آئے گی سرکار پھر توحید اسی طرح ہی. وہ ہمارے استاد مولانا ساگ صاحب کیا پیارا جملہ پنجابی میں بولتے تھے, وہ کہتے سن اوے پائی جدو توحید بیان ہوئے گی تو نبیوں کی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی. اچھا مراد یہ کہ تم جو گستاخی سمجھتے ہو, ہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی گستاخی کرنا ہے. اچھا یہ بھی جملہ میرا کسی نے آدھا کاٹ کے نا یہ کہا کہ جی نہیں کہنا جی اس کا تو مطلب ہے گستاخی کی جائے, اور لانتی ہو پوری گال نہ چک دے. میں نے کہا تھا تمہارے زوم میں, تم جو قبر پرست ہو تمہارے زوم میں, تم جو بنو امیہ کے عبادت گزار ہو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے گی, ہمارے زوم میں نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر نے یہ جو فرضی جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا, جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملے بولتے ہیں حضرت ابوبکر نے بھی بول دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے, تو حضرت ابوبکر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اور دیکھیں کیسا ڈکا پھر حضرت ابوبکر نے لایا اس ٹائم, ایسا ڈکا لایا کہ میں حدیث اے بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے بار بار بیان کر کے, دیکھیں کسی بریلوی کی جرت نہیں ہو رہی. میں نے بریلویوں کو کہا تسی ابوبکر کر دو, ابوبکر کا خطبہ سناؤ, یہ انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتا ہے. تو بھائی جب بھی گمراہی آئے گی نا پھر ابوبکر صدیق کے طرز کے اوپر کوئی ابوبکر کا غلام بھی پیدا ہوگا جو کہے گا تو کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکے ہے اوئے کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، بابا تے چھڑ دو، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ خود نہیں کھاتا، سب کو وہ کھلاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، تو جو روٹی کا محتاج ہو وہ ٹائلٹ کا بھی محتاج ہے، وہ نیند کا بھی محتاج ہے، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آگے ساری کورالریز ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی روٹی تو لکھے، آگے کتنے لکھے، تو آگے تو سرکار جو کچھ آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہو، زمین اللہ نے بنائی، چاند اللہ نے بنایا، 50 گلاں گنوانے ہو، یہ بھی تو قرآن دی سی کو نہیں لکھیاں، اجمالا نہیں لکھا ہوا ہے نا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا، آگے یہ طارق جمیل صاحب خود سے بیان کرتے ہیں نا، تو اسی کو تو شرح کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اے نبی نہ تم اپنے نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو۔ اب نبی کے لیے جو نفع ہیں وہ ذرا گننے شروع کریں، نبی کے لیے نفع ہے آکسیجن، اس کے مالک نبی نہیں ہو سکتے، اور یہ اگر ہمارے نبی ہیں تو باقی نبی تو پھر آپ چھوڑ دیں، اے نبی تم نہ کسی نفع کے مالک ہو اپنی جان کے حق میں، اور یہ بھی نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ سکتا ہے، تسی نہیں کہہ سکتے، سرکار ابو بکر اللہ تے نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے ہائے، اللہ کہہ سکتا ہے تسی نہیں کہہ سکتے، اوے میں اندر سے بھائی داڑھ لے آ گیا، حضرت ابو بکر اللہ تے نہیں ہے، نہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ رسول اللہ ہے، ظالمو ابو بکر کوئی اللہ ہے؟ ابو بکر کوئی رسول اللہ ہے جو کہہ رہے من کانا یعبد محمدن فان محمدن قد مات؟ نہیں، تمہارے سارے میں نے وسوسے ختم کر دیے، اسی تو بند گلی میں داخل ہو چکے ہو تم لوگ، کہتے کہ کریے کتنے سٹے سانو، پہلے تو کہتے اتنے سٹے سے پانی نہیں ملتا، میں انہوں نے اتنے سٹیا جسے آکسیجن بھی نہیں مل رہی، آکسیجن بھی بند ہو گئی ہے، حالانکہ آکسیجن تے جیل خانے تے تہخانے چ بھی پہنچ جاندی ہے، تو وہ ہم بھی سارے نفع گنوائیں گے اور وہ سارے نقصان گنوائیں گے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی، اس میں نیند بھی آئے گی، اس میں کھانا پینا بھی، اس میں ٹوائلٹ بھی آئے گا، اس میں گردوں کا چلنا بھی آئے گا، اس میں دل کا دھڑکنا بھی آئے گا۔ رسول اللہ بار بار نہیں کہا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے؟ یہ کیوں کہتے تھے؟ تو رسول اللہ کی اپنی جان اپنے قبضے قدرت میں نہیں تھی۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، تو اسی کہہ دو گے یہ گستاخی کر دیتی ہے، ظالموں تمہیں توحید کسی نے بتائی نہیں ہے، میری بڑے ہی عرصے سے خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے نبیوں والی توحید بیان کر کے جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی ہے، اور نبیوں کی وہ توحید قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن میں ریلکٹنٹ رہتا تھا، ہمیشہ بابے بیچ میں ڈالتا ہوتا تھا، کیا زیادہ کوئی چھلانگ مار لی تو میں کہتا تھا یا علی مدد نہ کہو، لیکن اللہ کے فضل سے یہ انہوں نے پروپیگنڈا اکٹھا کیا، میں نے پوری 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، بس اس کے حوالے اینڈ پہ پہنچے میں، اگلے ویک وہ ویڈیو آ رہی ہے۔ انبیاء کے نام پر شرک، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے، شیطانی توحید، یہ شیطانی توحید ہے کہ جس میں آپ کو خدا کا تعارف ہی نہ کروایا جائے، چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، اوے اللہ دے بندے ہو تے اے تے سارے کہندے نے، ذرایا کہو نہ کہڑا بابا دبیا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو کہہ رہے انہیں سمندر روکے ہیں، ہاں تو پتہ لگ جائے گا کنی کی توحید تھوڑی چنگی لگتی انہوں نے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ رائے ونڈ کی توحید میں 16 لاکھ بندہ کٹھا ہو، ہاں، اور حضرت نوح کی توحید میں 78 بندے بھی نہ 100 بھی نہ پورے ہو، ہاں، اس کا مطلب ہے توحید توحید میں فرق ہے، نبیوں کی توحید اور ہے، بابوں کی توحید اور ہے، کتابوں کی توحید اور ہے، بابوں کی توحید اور ہے۔ تو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، صبر کرو، ہو جائے گی اپلوڈ انشاءاللہ۔ جو قبرستان میں جا کر سورہ یاسین یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہیں جی یہ کوئی ثابت نہیں ہے، قبرستان جا کے آپ نے میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے بس، اور دعا مانگنی، نماز میں جماعت کے بعد امام دعا مانگ گئے تو پھر کیا کریں، آپ سنت اذکار پڑھیں جی، اسے دعا مانگنے دیں، سنت اذکار میں دعائیں خود ہی آ جائیں گی، اجتماعی دعا کوئی ثابت نہیں ہے، سوائے یہ کہ وسیلے اور توسل کے طور پہ کبھی کروا لی جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے کے بارے مشہور ہے کہ انہیں بدکاری کے جرم میں کوڑے لگائے گئے، یہ ضعیف روایت ہے جی، کوئی ثابت نہیں ہے۔ مایوسی شرک ہے تو کیا مایوسی بڑا شرک ہے یا چھوٹا شرک ہے؟ یہ مایوسی اور والی وہ مایوسی ہے، یہ ایک جملے کے طور پہ جو آتا ہے قرآن میں تو ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں جی، وہ اس طرح کی مایوسی جس میں آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا، نعوذ باللہ، بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہ تو کفر ہے، اس طرح تو کوئی مسلمان کہتا بھی نہیں ہے. باقی جو انسان وقتی طور پہ اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، تو مولا علی نے کہا نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، وہ جو دلی کیفیت ہے اسے مایوسی نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے. وہ انسان پہ غم کی کیفیت آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے. تو اس طرح کی مایوسی نہیں ہے کہ میری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئی، نہ. سرکار، میری زندگی میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ میرے ساتھیوں نے، میرے فیملی ممبرز نے یہی گمان کیا کہ یہ مارا گیا، اور آج میں کہتا ہوں وہ واقعات نہ ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ نہ پہنچاتا کہ ان کے ہزار سال میں کوئی بابا نہیں آپ پروڈیوس کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہو. ان کے بابوں نے جو عزت کمائی ہے نا، تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابیاں پڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے وہاں میرے نا لگ گئی ہے. اس طرح کی مثال پہلے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے. حالانکہ میرے فیملی ممبرز، میرے قریبی لوگ کہتے ہیں مارا گیا، انہیں سانو ہی مروا دیتا. میں ادو ہی کہتا تھا نا نا، ایک وقت آئے گا جو چیزیں تم میری یہ ہائی لائٹ کر رہے ہو نا کہ میرے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، انہی چیزوں نے میری اسٹرینتھ بننا ہے. دو میری پازیٹو چیزیں ایسی جنہیں میں پازیٹو سمجھتا تھا، میرے علاوہ سارے نیگیٹو سمجھتے تھے سوائے جن کو اللہ نے عقل دی تھی. ایک جو میں نے بابوں کو ہاتھ ڈالا، لوگ کہتے تھے جناب اے تے لوگ گل سنیں گے نہیں، تو سیدھے بابے پون دینا. میں کہ نہیں، اے ہی سنن گے. آج دیکھ لو 2023 میں بیٹھا ہوں، بابے نال کیا ہو رہی ہے، میمز بن رہی ہیں. دوسرا میں نے بنو امیہ کو ہاتھ ڈالا، لوگ کہتے تھے جناب بہت اتنے ہاتھ پا لیا. میں کہ اللہ کے نبی، تو کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا نا، اسی نہیں تکنا کہ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا سیدھا اسی گردن پہ آ جائے گا. آج آپ ہماری لائف سٹوری سنیں، 90% لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں نا کربلا سن کے ہوئے ہیں، اور کربلا نے انہیں توحید تک پہنچا دیا. تسی پوری زندگی قرآن بیان کر کے توحید تک نہیں پہنچا سکے، اللہ نے ہمارے ذریعے ان لوگوں کو توحید تک پہنچا دیا. سچائی کی طاقت یا کربلا ہوگی یا بابوں کی جو سٹوریاں میں نے کی ہیں. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آیت حدیث جو دس دینا وہ لکھی نظر آتی ہے. اے بڑے تھوڑے جے ہوتے ہیں، ہاں بعد میں سارے یہی ہو جاتے ہیں، لیکن شروع میں جو ٹریگر ہوتا ہے کہنا یار ایسے کوئی نہیں چڑھنا بابا جی، وہ تو جناب دیکھو کہندا انہوں نے بھی یہ کر دیتا ہے. یا تیسری کوئی چیز تھی، اب وہ جو میرے پہ قادیانیت کا الزام لگاتے تھے، اے لایا کرو، بالکل لایا کرو، لاندے رہو اس طرح ہی تاکہ تہاڈی منجی ٹھوک دی رہے. کیونکہ جب یہ قادیانی کا الزام لگایا تو میں پھر چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ، ایسا میں کھرچیا ہے، ایسا کھرچیا ہے کہ میں فور سٹیج کینسر بنا چڑیا زخم. ہوں سارے آگے کہہ رہے نہیں نہیں نہیں منجی نے صاحب ہم پہ ویسے الزام لگا دے. اوے وہ بریلوی جو پوری دنیا کو گستاخ رسول کہتے تھے، آج انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب اسی گستاخ رسول نہیں، مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ان کو آپ نے اس ڈیفینسو موڈ میں دیکھا تھا؟ تو یہ میرے وہ ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ. سافٹ لائنر لوگوں کی بات نہیں سمجھتے. کیا کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں ہے، اس زمین کی جنگ کے لیے. کشمیر کا جہاد تو ختم ہو چکا کب سے بھائی، اب تو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اور اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. میری نسبت تبلیغ جماعت سے آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ رائے بند مرکز کے اندر ایک ہی جگہ پر دو مسجدیں ہیں، اس بارے میں اس لیے باہر سے آنے والے لوگوں کو بغیر رفع دائیں نماز کی مدنی جزا. حالانکہ باہر کے آنے والی جماعتیں عام پبلک میں نماز پڑھتی ہیں، اس وقت ان کو مدنی جزا سین کیوں نہیں لگتے؟ تو یہ بات آپ رائے بند والوں کو بتائیں نا کہ وہ جو انہوں نے لادہ مسجد کی ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ پوری باؤنڈری کی ہے، وہ دیواریں گرا دینا، دیواریں برلن بھی گر گئی ہے، تو رائے بند کا جو بیرون اور اندرون ہے اس کی دیواریں کیوں نہیں گر رہی ہیں؟ پھر تو اگلی گل دسن گے نہیں، وہ ذرا ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر کوئی اوپر آ کے نماز پڑھ لے بولا تھا، لیکن آرگنائز جو معاملہ ہے وہ ان کا ادھر ہی لاتا ہے، نہ بیرون کے لوگوں میں اندرون کے لوگوں کو وہ داخل ہونے دیتے ہیں، وہاں سیکورٹی پہ بندے بٹھائے ہوتے ہیں. اس پہ ہمارے بلال بھائی نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی تھی، اس پہ مجھے طارق جمیل صاحب کا بھی فون آیا تھا. پھر میں نے ان سے فقہی ٹرم میں بات کی، میں نے کہا مجھے بتائیں مسجد کی ڈیفینیشن ہے اذن عام، کہتے ہیں ہاں. تو میں نے اس کے تحت تو آپ جو بیرون کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں وہ مسجد ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اذن عام تو وہاں نہیں ہے، کیونکہ پتا ہے وہ ان کا وہ سلسلہ ہم نے لادا کیا ہوا ہے. اچھا انہوں نے کہا جی مسجد ایک اس لیے کہ امام ایک ہوتا ہے. بھائی امام سے کیا فرق پڑنا ہے؟ جس امام کی قرآت کی آواز ہی نیچے بیرون والوں کو نہیں جا رہی، انہوں نے اونچی آمین کہاں سے کہنی ہے؟ تو جراثیم تو لگتے ہیں آمین سے، رفع دین سے چھوٹے جراثیم لگتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں نا نہیں لگتے، جاؤ دیوبندیوں کی پہلی صف میں نا پانچ بندے کھڑے ہو کے آمین اونچی کو، کتے کی طرح نہ سلام پھیر کے امام پڑ گیا، میں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. تو گل کرنے نہیں کرو، تو انہوں پتہ ہی نہیں مولوی کتے کتے چلا کیا نے، بنو میہ دی اولاد دے اور میں بنو میہ دا استاد ہاں. میں شغل کے لیے کرکٹ لوڈو یا کوئی اور کھیل کھیلنا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، بس سود نہ لگائے اس پہ، جوا نہ لگائے، کھیلیں ضرور کھیلیں. میں نے مختلف جگہ ایک سال پر پلاٹ لیے ہیں، ان کی ایک ساتھ جمع کروا رہا ہوں، کچھ کی 20% ایک ساتھ جمع کریں. زکات کیسے ادا کروں؟ بھائی وہ جو جتنے پرسنٹ کروائی گیا نا اس کی جتنی مالیت بنتی ہے اس حساب سے ساتھ ساتھ کریں، اور اگر آپ یہ اس طرح نہیں کریں گے بعد میں آپ پھر کٹھی آپ کے لیے دینا مشکل ہو جائے گی، تو ساتھ ساتھ کریں. باقی انہوں نے کہا کہ جی وہ سلام بھجوایا، ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام اجمعین. جمعے کے پہلے خطبے میں امام صاحب زیادہ تر اپنے بزرگوں میں واقعات سناتے ہیں جس سے شرک کی بو آتی ہے، بو نہیں آتی بدبو آتی ہے. بو تو پازیٹو بھی ہو سکتی ہے. پہلا خطبہ سننا چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اہل حدیث کی مساجد میں جائیں نا، وہاں تو یہ سارے خرافات نہیں ہوتی نا، آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی مسجدوں میں جہاں کہانی ہے، اور اگر ہے تو ٹھیک ہے ان کے عربی خطبوں میں شامل ہوں. ختم کل میں شامل ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ دعوت و تبلیغ کی غرض سے وہاں شریک ہوتے ہیں کہ بالکل قطع رحمی والا کوئی معاملہ نہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اس ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے، اس کھانے سے اختلاف نہیں ہے. میت کے سال ثواب کے لیے جو صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ اختلاف ہے. سال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. مردے کو دفنانے سے پہلے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ او نہیں جی، مردے کو دفنانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں نماز کے اندر. اوتھے جنازے تے فاتحہ پڑھ دے کون، اور کیڑی فاتحہ پڑھنی جی؟ کتنے ظالم ہیں دیکھیں، جنازہ ان کا 40 سیکنڈ کا ہوتا ہے اور دعا 40 منٹ دی ہوتی جی، سوائے اہل حدیث کے، باقی تو صرف جو ہے نا وہ کندھے سے اتار کے پھینک رہے ہیں، سیدھی جی بات ہے. اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز جنازہ کے اندر، اور کہنے بھائی فاتحہ پڑھ لیے، نماز بیچ پڑھ لیا کرو فاتحہ، چلو 3 بار کل جی بھی پڑھ لو نال خیر ہے. کیا میں اپنے کسی غیر ملک دوست کی طرف سے اپنے پیسوں کی قربانی کر سکتا ہوں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، مالی عبادت میں نیابت ہو جاتی ہے، زکات بھی ادا کر سکتے ہیں. کسی زندہ آدمی دوست کو سال ثواب کرنے کا طریقہ. واہ جی کتنا ہے، اس دوست دی تے میں زیارت کرنا چاہوں گا دویاں دی. دیکھو اندازہ کرو اے کیڑا ہے جی، اس زیادہ کون ہے جو اپنے دوست کی طرف سے سال ثواب کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا کون ہے دوست، لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ اچھا ویسے پوچھ رہے ہیں آپ تھیوریٹی کا سوال کہ بھی جنگل ہے 12 ننگے نے امامت کون کرائے گا؟ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچتا ہے ماں باپ کو، بس یہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. جو زندہ ہے نا اس کی طرف سے سالے ثواب کرنے کے بجائے بھئی اسے کسی قرآن کی محفل میں لے جائیں، اس کو نماز پڑھانے لے جائیں، یہ کام آپ کریں. باغ سے گرا ہوا پھل یا کہیں بھی گرا ہوا پھل کھا سکتے ہیں؟ ہاں اگر وہ اذن عام والی جگہ تو آپ کھا سکتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی درخت لگاتا ہے اور اس درخت کے پھل سے پرندے اور انسان کھاتے ہیں تو اس شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. یہ تو حدیث بالکل واضح ہے، لیکن اس کی طرف سے اجازت بھی ہو. اور عموماً جو اس طرح کے پھل ہوتے ہیں جیسے بیری کا درخت ہے، شہتوت کا درخت ہے، جامن لگے ہوئے ہوتے ہیں، جامنو اور مختلف قسم کے، اس کی تو ہے. لیکن اب کسی نے اگر کوئی مہنگا فروٹ لگایا ہوا ہے، انار ہے یا آم ہے، تو وہ تو نہیں اپنے باغات میں جو کاروبار کر رہے ہیں وہ تو داخل نہیں ہونے دیں گے. تو جہاں پہ وہ اجازت دی ہوئی ہے انہوں نے تو پھر آپ بے شک استعمال کر لیں. کھجور کا درخت ہے، انسان کا رزق اللہ پاک نے لکھ دیا، لیکن کیا مسلمان کے گناہ اور بے حیائی کے کام اس کے رزق میں تنگی لا سکتے ہیں؟ جی لا تو سکتے ہیں. آپ تنگی کی بجائے کشادگی کی بات کریں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی کشادہ کرے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت ڈال دے گا، عمر لمبی کر دے گا. دو ہی چیزیں آپ کو چاہیے نا، عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت ہو. تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، حسن سلوک سے مراد خرچہ پانی، چوٹیاں تسلیاں نہیں. پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ جتنا لگائیں اللہ اور دیتا ہے. مالک اشتر کے کردار پر روشنی ڈالیں، وابی طبقہ ان کو معاذ اللہ قاتلین عثمان میں شام. اور یار وابیوں کی کیا حیثیت ہے؟ وابی تو مر گئے علمی طور پہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندو وابیوں سے تمہارا اختلاف جو ہے اوپر کے لیول کے اوپر ہے. مالک اشتر کو چھوڑ دیں، وہ تو حضرت علی کے جو قریبی ساتھی ہیں عمار ابن یاسر، ان کا انہوں نے کبھی نام تک نہیں لیا تھا. مالک ایسر کو وہ شاہی کوئی نہیں ہے مارے انہیں یاسر کے مقابلے پہ. ٹھیک ہے, صحابہ کے دن جو دیوبندی مناتے تھے, ہم نے کہا یار تم اگر سیاست معاویہ زندہ باد کانفرنس کر سکتے ہو تو عمار ابن یاسر زندہ باد کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ کروڑوں معاویہ مل جائے ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے. کتنے لکھے ہیں بخاری مسلم میں لکھے ہیں کہ اوس پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خیرات کر دے, اور کسے کہا خالد ابن ولید کو کہ تم اوس پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو. 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پتھروں کا پہاڑ, اس کے برابر اگر سونا خیرات کرو تو میرے عبد الرحمان بن عوف جو شروع میں مسلمان ہوا اس کی ایک مد گندم اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے, ایک پاؤ گندم کے برابر بھی نہیں تم پہنچ سکتے. ایک پاؤ گندم کی قیمت اور 7.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ کی قیمت سونے کی کیلکولیٹ کریں, کروڑوں نہیں سرکار, کروڑوں تو ایسے ہی پورے ہو جانے ٹیبل ہی نہیں جگہ تھے. تو یہ مسئلہ ہے, یہ چھوڑ دیں, باقی مالک اشتر کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ ان کے اپنے گورنر تھے جن کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف رعایا ہوئی تھی, یہ لکھا ہے بخاری مسلم میں. تو یہ آپ لکھیں قاتلین عثمان حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے, تو میری تفصیلی ویڈیو ہے. کیا قانون صرف شہریوں پر لاگو ہوتا ہے, ریاست اس سے مبرہ ہے؟ نہیں, ریاست پہ بھی لاگو ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ کتنے پولیس والے ان کی بیچاروں کی پیٹیاں اتر جاتی ہیں, کتنے فوجی ہیں ان کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. ہاں, اب یہ جو بڑے بڑے بہت بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نہیں ہوتا, تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں نیچے تو کوئی اندھا قانون نہیں ہے. اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. میری تو ویڈیو بھی ابھی حالیہ واقعات پہ یہی آئی تھی کہ یار وہ لوگ جنہوں نے ان بچوں کی غلط ٹریننگ کر کے انہیں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پہ ابھارا, ٹھیک ہے, جن بندوں نے 10-15 سال سیاست دانوں کو چور چور چور کہہ کے ان کی زبانیں جو ہیں وہ گندی کروائیں, آج وہی زبانیں جب تم پہ چور چور کہہ کے کھل رہی ہیں تو پریشان نہ ہو, یہ تم نے ان کی ٹریننگ کی تھی. اب یہ کہ ان بچوں سے درگزر کرو, اور اگر کہتے ہو کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دیں گے تو اصل میں ان کی ماں کو پہلے سزا دو جو اس وقت ریٹائرڈ ہو کے اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ جوڈیشی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے اسٹیبلشمنٹ سے, ان کو تو تم ہاتھ نہیں ڈالتے ہو. ان غریبوں کے بچوں کو جن کو انہوں نے ورگلایا تھا, ان کو تم نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کس منہ سے اللہ کو جواب دو گے؟ تو میری ویڈیو ریکارڈ الحمدللہ وہ 8-9 گھنٹے میں 1 لاکھ کراس کر گئی تھی, اور میں نے سارے بڑوں کو, ان سارے بڑوں کے نمبر تھے میرے پاس, ظاہر رابطے میں رہتے ہیں, میں نے سب کو پرسنل ان کے واٹس ایپ نمبروں کے اوپر یہ ویڈیوز بھجوائی ہیں, ٹھیک ہے. میں وہ کل بھی دیکھ رہا تھا, وہ آئی جی پنجاب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وزیر اعلی پنجاب, دونوں ڈیسنٹ لوگ ہیں, میں چونکہ پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں اور آئین اور قانون میں ماننے والے اور جسے کہتے ہیں نا آپ بائی دا بک چلنے والے, وہ وہی بات کر رہے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے, قانون کے مطابق سزائیں دیں گے. اب یہ بات جملہ تو ٹھیک ہے, قانون کے مطابق تو سزا بنتی ہے جو حرکت کی ہے موب نے کور کمانڈر کے گھر کے ساتھ یا جی ایچ کیو میں یا باقی جگہوں کے اوپر, لیکن یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے یار. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سودی سسٹم اس وقت تک ختم نہیں کیا جب تک کہ ایک متبادل نظام نہیں آیا. فتح مکہ پہ کہا کہ سب سے پہلے میں چچا کا سود معاف کرتا ہوں, حالانکہ 6 سال پہلے سود کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی بھی تھی. تو اللہ کے بندو, جب ان بچوں کے دماغ خراب کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مزے لوٹ رہے ہیں ان سارے مسئلوں کے, ان کو تو تم جیلوں میں نہ ڈالو. ان غریبوں کے بچوں کو جن کو ان کے پولیٹیکل لیڈر ورگلا کے استعمال کرتے ہیں یا وہ اپنے جذبات میں حد کراس کرتے ہیں, ان کے اوپر سزائیں نافذ کرو. قانوناً تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو گے, اخلاقاً بالکل درست نہیں ہے. اور یہاں اخلاقیات کی پہلے بات ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چور کو سزا دیں اور چور کی وہ ماں جس نے صرف اس چوروں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان چوروں کو ٹریننگ ہی اس ماں نے دی ہے, ان کے بارے میں اگر کوئی میڈیا میں بات کرے تو آپ اس میڈیا کے اوپر پیمرا سے نوٹس بھی جوا دیں, یہ بالکل غلط ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا, میں نے کہا تھا نا کہ یہ کینٹ ایریا میں گھسیں گی عوام, تو دیکھ لیں سی ایس ڈی لوٹا نا, میں نے کوئی پوچھ کے نہیں گئی ہے, اللہ تو بندے ظاہر ہے میں پڑھا لکھا ہوں, میں کوئی بی اے پاس یا کوئی ایف اے پاس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے میں ساری ورلڈ پالیٹکس کو بھی سمجھتا ہوں, مجھے ہسٹری کا بھی پتا ہے, اس لیے میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ ہوگا, اور وہ سارا کچھ وہی کچھ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ اس لیے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں, سمجھ جائیں, باقی آپ کی مرضی ہے جی. بڑے عہدے پر فائز لوگ نرم دل ہو جاتے ہیں جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ آج کل کے لوگ عہدہ ملتے ہی خدا بن جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو ان کی اوقات سے بڑھ کے ملا ہوا ہے. ہاں, سیدھی سی بات ہے, آج تک کوئی بڑا بندہ اس پوسٹ پہ جو بھی پہنچتا ہے نا اس کا دل نرم ہی ہوتا ہے. جب وہ لوگ جن کے ماننے والے کہیں کہ انہیں تو کرنیل ہی ریٹائر ہو جانا ہے اور وہ ٹاپ پوسٹ پہ پہنچ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر بڑا آدمی تو نہیں اوپر پہنچا ہوا. آپ نے علامہ اقبال کے شعر خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے رضا کہ اس کو آپ نے کہہ دیا تھا کہ شعر و شاعری کی حد تک ہے, اس میں حقیقت کوئی نہیں. حالانکہ میں نے سنا ہے کہ ان کی شاعری قرآن کے مطابق, بھائی آپ نے سن لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. انجینئر صاحب کو تو لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کا ڈگری نہیں ہے, اور دیکھیں اللہ کے فضل سے میرے نام کے ساتھ آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے مولانا یا علامہ لکھا ہے. علامہ اقبال نو علامہ کو کہندے ہو, اودے کو تو کوئی ڈگری نہیں سی. علامہ اقبال کو بریلوی دیوبندی والے دی شیعہ سارے علامہ کہتے ہیں, ڈاکٹر اقبال کہا کرو. علامہ اقبال کیوں کہتے ہو؟ کس مولوی کی ڈگری, کس مدرسے کی ڈگری تھی ان کے پاس؟ اور پھر الٹا ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے مطابق تفسیر کی ہے. قرآن کے مطابق کہاں سے کر دی؟ ان کے پاس تو کسی عالم کی ڈگری نہیں تھی مدرسے کی. کہندے نہیں, جو کچھ کہندے قرآن کے مطابق کہتے تھے. انجینئر صاحب قرآن دکھا بھی دین, حدیث دکھا بھی دین, تو انجینئر صاحب غلط کہندے. تو میں نے کہا تھا ڈاکٹر اقبال کو آپ بس اسی طرح ڈیل کریں جس طرح باقی لوگوں کو یا مجھے ڈیل کرتے ہیں, کہ جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لیں, جو نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے تحت یہودی نصرانی اور صابی بھی جنت میں جائیں گے. جی جائیں گے, اپنے اپنے زمانے کے. اس پہ میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے. کیا یہودی اور نصرانی بھی جنت میں جائیں گے؟ جی, اپنے اپنے زمانے میں وہ سارے مسلمان تھے. یہودی اس وقت کافر ہوئے ہیں جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, اس سے پہلے تک یہودی مسلمان تھے. اور کرسچنز اس وقت کافر ہوئے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا, اس سے پہلے کرسچنز بھی مسلمان تھے. اور رہ گئے صابی. صابی جو ہے یہ کوئی ستارہ پرست نہیں تھے, صابی دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے, موحدین تھے. جی اپنے اپنے زمانے میں سارے مسلمان تھے, سب جنت میں جائیں گے, لیکن آج کی ڈیٹ میں نہیں. ہاں, وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, جس یہودی یا نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا, وہ جہنم میں جائے گا. باقی یہ ذرا مشکل ٹاپک ہے. اس میں یہ کہ پھر اب تعارف کس قسم کا ہوا. آپ اس پہ میری ایک اور ویڈیو دیکھیں, کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ اس میں میں نے ڈاکٹرین کلیئر کیا. کیا انٹرنیٹ پہ گیمز کھیل کر پیسے کمانا جائز ہے؟ اگر وہ یعنی گیم کھیل کے آپ پیسے کیسے کماتے ہیں, مثلا اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر لوگ آپ کا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. ہاں جی, انعام کے طور پہ وہ دیتے ہیں اس کے اوپر. اس میں آپ تو خود انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں کرتے, ہاں, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا اس میں. مسئلہ اس وقت ہے جب آپ انویسٹمنٹ کریں تو یا ڈوب جائے یا آپ کو اس میں پیسہ ملے. تو پھر تو نہ کرو, یہ تو لکھا ہوا اس میں. تو جواب ہی چینج ہو گیا, دیکھا. لیکن فاشی انہوں نے جینی صاحب نے کہتا. دو سجدوں کے درمیان کون کون سی دعائیں پڑھیں؟ ابو داؤد ترمذی میں تو آئی ہے نا, رب اغفر لی دو دفعہ. مسلم شریف میں ایک دعا ہے. مسلم شریف میں یہ نہیں ہے یہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کہی تھی, لیکن چونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں باقی جگہ موجود ہے کہ تابعین جو ہے وہ دو سجدوں میں یہ پڑھتے تھے, اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. تو یہ دعائیں ثابت ہیں. ریسرچ پیپر آپ کو نماز محمدی والا ملے گا نا, اس پہ لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بطور مسلمان ہم پر جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے. آج کے دور میں سب جماعتیں, گروہوں کا مقصد انفرادی اصلاح نظر آتا ہے. اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اصلاح فرمائے. اجتماعی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں نا میرے بھائی, اللہ کے فضل سے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ نہ انفرادی صحیح کر رہے ہیں نہ اجتماعی کر رہے ہیں. باقی اگر آپ کہتے ہیں کوئی اس طرح کی جماعت بنا کے وہ ریاست کے ساتھ ٹکرانے والا معاملہ, تو وہ تو ہماری تو یہ ساری وار کولڈ وار ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود سے قائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے دین پہ عمل کریں, ان کے اوپر کیسے اسلامی نظام اس طریقے سے قائم ہوگا جب وہ اسلامی نظام چاہتے نہیں ہیں. آج اناؤنسمنٹ کر دینا گورنمنٹ کے, کسی مرد کو کالج میں داخلہ نہیں ملے گا جب تک وہ داڑھی نہ رکھے, تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح اسلامی نظام کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, خلاف کھڑے ہو جائیں گے سارے. اس عورت کو کالج میں گھسنے نہیں دیں گے جو نقاب نہیں کر رہی. تو یہ آپ کو ساری عورتیں روڈ پہ نظر آئیں گی. یہ آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں کہ لوگ اسلام چاہتے ہیں. لوگ بالکل اسلام نہیں چاہتے, اور مولویوں کے کردار کے بعد تو بالکل ہی نہیں چاہتے. اور مولویوں والا اسلام تو میں بھی نہیں چاہتا ہوں, سیدھی سی بات ہے. وٹ دیں گے تمہوں. باقی جو صحیح اسلام, اس کے لیے اقامت دین اور میری ویڈیو دیکھ لیں آپ. قرآن میں آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس ذکر سے کون سا ذکر مراد ہے؟ اس آیت کے اوپر میں نے 6 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں. سورہ رعد کی آیت نمبر 28، اس میں پہلے نمبر پہ جو ذکر ہے وہ ہے قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن الذکر یاد دہانی والی کتاب کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسرا ذکر ہے نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور تیسرے نمبر پہ صبح شام کے اذکار، سنت دعائیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور وہ آپ کروٹوں میں لیٹے ہوئے بھی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ سارے ذکر ہیں. اس سے مراد وہ نہیں ہے مجھے یہ ضربیں شربیں لگاتے ہیں، نماز انہوں آندی کوئی نہیں، ترجمہ آندہ ہی نہیں کسی ذکر دا. اور وہ ہے اس دیوتے میری ایک ویڈیو ہے کرنٹ شاہ، وہ بھی دیکھو بڑی مزے کی ویڈیو ہے کرنٹ شاہ. اس کو مسعود کے بارے میں ریفرنس دے دیں جی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے میرے بھائی، میں نے بتایا ہوا ہے. یہ ریفرنس تو انہوں نے دینا ہے نا جنہوں نے اس کو سود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ریفرنس تو وہ لے کے آئیں گے نا. وہ جس حدیث سے لے کے آتے تھے وہ بھی وہ آدھی بیان کرتے تھے کہ نبی الاسلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا. اس کے ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا ہے کہ ہاں اگر بیچنے والا اور خریدنے والا جدا ہونے سے پہلے کسی ایک قیمت پہ راضی ہو جائیں تو وہ کاروبار درست ہے. یعنی ایمبیگوس نہیں ہونا چاہیے، دو قیمتیں ہو سکتی ہیں کہ قسطوں پہ لو تو اتنے کی، نقد لو تو اتنے کی. اب آپ کہیں گے یہ جو فرق آیا ہے تو یہ سود ہو جائے گا. سود فرق اس وقت ہوتا ہے جب پیسے کے بدلے پیسہ ہو، ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے تو دنیا کا پورا کاروبار چل رہی کموڈٹی کے اوپر ہے، پروڈکٹ کے اوپر ہے. جب کموڈٹی آ جائے گی نا پھر ٹائم ویلیو آف منی جو ہے وہ منی کی ویلیو نہیں ہوگی، اس پروڈکٹ کی ہوگی. دس لاکھ کے پیچھے دس ہزار لینا حرام ہے، لیکن دس لاکھ کی چیز اگر آپ کسی کو دیں اور اس کے اوپر دس ہزار مہینہ کرایہ آپ لے لیں، کوئی کار دے دی آپ نے، تو وہ حلال ہے کیونکہ پروڈکٹ انوالو ہو گئی. تو یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے، اس کے لیے آپ میری ویڈیو وہی دیکھ لیں جو میں نے حلال اور حرام کاروبار کے چار اصول بتائے ہیں. قسطوں کا کاروبار اس کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے. باقی اس میں جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف ہے وہ سختی پر مبنی ہے، سوائے چند اہل حدیثوں کے، وہ بھی سارے اہل حدیث نہیں. آج کے بھی کتنے بڑے محقق اہل حدیث علماء ہیں، شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں ہمارے جیلم سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون ان کے رسالے میں چھپا ہے، وہ قسطوں کے کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. علماء عرب سارے کے سارے جائز سمجھتے ہیں، علماء عجم میں بریلوی دیوبندی سارے کے سارے علماء قسطوں کے کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. چند اہل حدیث نے، اور ڈاکٹر اسرار بھی انہیں سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ بات کی ہے، وہ بات بالکل غلط ہے. یہ قرآن میں جو آیا نا کہ کافر کہتے تھے کہ سود حرام کیوں ہے جبکہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کو حلال کرتا ہے اور سود کو حرام. یہ وہ کیوں اینالوجی بناتے تھے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک یہ کاروبار رہا ہے کہ نقد کی چیز 100 روپے کی، ادھار کی 150 کی یا 120 کی. اور اسی کو وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ پیسے کے بدلے ہم پیسہ لیں تو حرام، جبکہ ادھار پہ کوئی چیز دیتا ہے اور اس کے بدلے فالتو پیسے لیتا ہے وہ حلال، اس لیے کہ اس میں کموڈٹی انوالو ہو گئی اور وہ بالکل جائز ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جناب 1 لاکھ کا موٹر بائیک 10 ہزار میں نکلوا کے لے آتے ہیں تو وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ مطلب تھوڑے چاچے کا منڈا ہے جڑا تمہیں اکوموڈیٹ کرن بیٹھے ہیں. نہیں، وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ بھئی اس نے لاکھ کا موٹر بائیک آپ کو 10 ہزار میں اس لیے پکڑایا کہ وہ اس کے اوپر 20 ہزار روپیہ پروفٹ لے گا اور وہ قسطوں کی شکل میں آپ نے دینا ہے. وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے رہا بلکہ آپ کے موٹر بائیک کے بدلے لے رہا ہے. اب آپ کہیں گے جی موٹر بائیک کے بدلے کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی تم تو 10 ہزار کے مالک تھے، موٹر بائیک تو تم نے 1 لاکھ والی اپنے نیچے رکھی ہوئی ہے، تو جو اوپر کا 90 ہزار ہے اس کے اگینسٹ جو موٹر بائیک ہے اس کا مالک تو وہ شخص ہے، اس کا کرایہ نہیں اسے دو گے. وہ کوئی وہاں قرضے اسنا دینے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا، جو دے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان سے تو ضرور لے ہیں. بہت اچھی بات ہے، جس طرح اخوت والے ہیں وہ آپ کو بغیر اس کے وہ قرضے بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ ساری وہ چیز آپ ضرور کریں. لیکن جو کاروبار کرنے بیٹھا وہ اس لیے تو نہیں بیٹھا وہاں کہ آپ کو وہ 10 ہزار روپے میں 1 لاکھ کی موٹر بائک پکڑا دے اور آپ اس کو 90 ہزار دیں، وہ بھی گھسٹ گھسٹ کے قسطوں میں، سال بعد جو ہے وہ پیسہ بھی ڈیویلو ہو چکا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا. تو جب پروڈکٹ انوالو ہو جائے گی تو سود ختم. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے، کوئی ایک پرچی جڑی اگے آئی ہوئے اور میں نے نہ پڑھی ہو پرچی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم